السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 16 جنوری 2022 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 26 میں ہم انشاءاللہ تعالی آج کے باقاعدہ کوشچنز جو آپ کے پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے, پچھلے ویک میں ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل نیوز آپ کہہ لیں کرنٹ افیئر کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور وہ ہے امریکہ کے اندر ایک شخص ہے, اس کا نام ڈیوڈ ہے, آلموسٹ ان کی عمر 57 ایئرز ہیں. ان کا ہارٹ جو ہے وہ آلموسٹ ایکسپائری کے قریب تھا, تو ڈاکٹرز جو پچھلے کم از کم 30-35 سال سے تحقیق کر کے ایک رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کسی انسان کا, انہوں نے وہاں کی اتھارٹی سے اجازت لی, ایز اے لاسٹ ریزارٹ انہوں نے اجازت دے دی, اور پھر ایک پاکستانی نجات ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر منصور, اس وقت تو خیر امریکہ میں, اور صرف ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے باقی جتنے لوگ بھی اس ریسرچ میں انوالو ہیں ان کی ٹیم, انہوں نے سکسیسفلی ایک پگ یعنی خنزیر کا جو دل ہے وہ ہیومن باڈی کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا. منوان وہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ جینیٹک انہوں نے موڈیفیکیشنز کی ہیں, کیونکہ انسان کا ایک اپنا امیونٹی سسٹم ہے, انسان میں آپ اس کے جسم میں کوئی بھی ایسی چیز داخل کریں جو جسم کا حصہ نہیں ہے تو جسم اس کے خلاف لڑتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر امیونٹی سسٹم انسان کا سٹرانگ ہو تو کئی بیماریوں کو بغیر دوا کے ہی شکست ہو جاتی ہے, اور اکثر جو وائرل ڈیزیزز ہیں ان کو تو شکست ہی ہمارا جسم دیتا ہے, کیونکہ وائرس کا تو ایسا کوئی علاج نہیں ہے. تو وہ انسان کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں امیونٹی سسٹم کی وجہ سے, وہ اسے شکست دیتی ہیں اور بالآخر انسان جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے. تو اب اگر ایک پگ کا دل نکال کر ایک انسان کے اندر اگر ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا تو ظاہر انسان کا جسم تو اسے قبول نہیں کرے گا, تو سیکنڈز کے اندر بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اسی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر جینیٹک تبدیلیاں کی, وہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے میرے خیال عام لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ورنہ میں اس کو بھی ڈسکس کر دیتا. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کامیاب ہوئے, انہوں نے اس کا دل ٹرانسپلانٹ کر دیا خنزیر کا دل لگا کے, اور الحمدللہ ابھی تک تو وہ ٹھیک ہیں, ہم انہیں بھی نئی زندگی مبارک کہتے ہیں, اور ان ڈاکٹرز کو بھی کہ جنہوں نے میڈیکل ہسٹری کے اندر ایک اور بینچ مارک قائم کر دیا ہے, ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے, مستقبل میں یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سبب بن سکتا ہے اگر یہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہیومینٹی کے لیے. اب ہم اس چیز کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ریلیجن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, خصوصاً جب خنزیر کا نام آ جائے تو مسلمانوں کے کانوں میں سے ویسے ہی دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے تو پنجاب کے کلچر میں مشہور ہے کہ کسی نے اپنی زبان کے اوپر یہ اگر لفظ بھی جاری کر دیا سور کا یا خنزیر کا تو وہ 40 دن تک جی زبان پلید رہتی ہے. اب انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ خنزیر کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے, اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خنزیر کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر تو ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں, تو زبان کہاں سے پلید ہوگی؟ یہ لاجیکلی آپ دیکھیں نا, تو سینسٹیو ایریا ہے, بڑے بڑے بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، لیکن وہ فخر سے کہیں گے جی اتنے سال ہم یورپ میں رہے ہیں، کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا، کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. ہاں، اس سے بڑا جرم جو ہے وہ نماز چھوڑنا تھا. تو خنزیر مسلمانوں کے لیے ایک سینسٹیو ایریا ہے. اچھا، خنزیر بھی انسانوں کی طرح اومنی ورس ہے، یعنی گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے. اور اس کا یہ جو آرگن ہے دل، یہ انسانی دل کے آلموسٹ قریب قریب ہے، سوائے وہ چند ایک جینیٹک چیزوں کے جو انہوں نے اوورکم کی ہیں اوور آل. اور صرف یہ دل نہیں، اس کے بعد اور کئی آرگنز بھی پگ کے انسان کو لگائے جا سکیں گے اگر یہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوتی ہے مستقبل کے اندر. تو خنزیر کے ساتھ ہمارا سینسٹیو ایریا جڑا ہوا ہے. اور بات اپنی جگہ تو درست ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم چار مقامات کے اوپر خنزیر کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں. سورہ البقرہ کے اندر تو یہ آلموسٹ 173 نمبر آیت ہے. چلے میں اس کو کور بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو صرف حرام کیا ہے تمہارے لیے مردار، یعنی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے وہ چیزوں کے جو کہ ناپاک ہیں خود، جن کو انسانی فطرت جو ہے وہ ناپاک سمجھتی ہے. کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آیا کہ تو یہ بات تمہارے لیے حلال کی گئی ہے. تو مردار حرام ہوا، ودم اور بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ آپ لہو استعمال نہیں کر سکتے. ایک بلڈ وہ ہے جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں، وہ بلڈ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہے. یہ وہ ہے جو ذبح کے وقت نکلے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسا حلال ذبیحہ بھی کہ جس کو ذبح کرتے وقت، یہ لفظ ہے ذبح زبر کے ساتھ، ذبح لفظ نہیں ہے، ذبح، جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ چیزیں حرام ہوں گی. لیکن ساتھ ایکسیپشن آ گئی اسی آیت میں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی اضطراری کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں چلا جائے، یعنی اس کی مجبوری بن جائے، زندگی موت کی کشمکش بن جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر بغاوت اور سرکشی نہ پائی جاتی ہو، حد سے وہ بڑھنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ پھر کچھ گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں پر آ گیا کہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر آپ حرام چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا کلائمیکس تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور کلمہ کفر بھی بکنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے، اور دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گرفت نہیں فرمائے گا. تو یہاں پر واضح فتویٰ موجود ہے کہ آپ خنزیر کا گوشت زندگی موت کی کشمکش میں استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی، اگر خنزیر کا گوشت ڈائریکٹ کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، تو اس کا آرگن بھی کسی کی جان بچانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اب یہ اجتہاد کرنے کے لیے امام حنیفہ یا امام شافعی یا امام عامر حنبل یا امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، ان کو کوئی واٹس ایپ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے قبر پہ جا کے کوئی کشف القبور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت اب آپ بتائیں. انہوں نے کیوں بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے، ہم آج کے دور کے لوگ ہیں، ان کے دور کے تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. تو یہ واضح قرآن کا فتویٰ موجود ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہمارا ترہ امتیاز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 32 میں فساد فی الارض اور قتل کے بدلے قتل کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ دو وجوہ ہیں جن کی بنا پر آپ کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں، اور اگر ان دو وجوہات کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے کسی نے کسی انسان کی جان لی، یعنی فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے کسی آدھی چور ڈاکو مجرم باغی کو قتل کرنا پڑے، یا قتل کے بدلے قتل، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے اسے جوڈیشری سے سزا دی جائے، خود نہیں جوڈیشری سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی پھر فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی کو بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اچھا اب آپ نوٹ کریں کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اس میں مسلمان، کافر، مشرک، موحد، ہندو، عیسائی، سکھ، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو قرآن حکیم کے اندر آیا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں بھی وہ ڈاکٹرز اور ان کی ٹیم پوری انسانیت کے لیے مسیح ہیں جنہوں نے یہ پک کا دل جو ہے ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایک انسان کے جسم کے اندر، پوری انسانیت کو بچایا، اور ظاہر مستقبل میں بھی انسانیت بچے گی اس اعتبار سے کہ اگر یہ ایوالو ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہزاروں لاکھوں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ تو میں تو مبارکباد پیش کروں گا جی جتنی بھی ان کی پوری ٹیم ہے، اس میں اگر مسلمز ہیں، غیر مسلمز ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ انسانیت کے مسیحا ہیں، اور پوری انسانیت کے اوپر ان کا احسان ہے اگر یہ چیز ایوالو ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس پہ جو اسلامک رولنگز ہیں اس میں کچھ حصہ تو میں نے ڈسکس کر لیا قرآن حکیم کے حوالے سے کہ جب سور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے تو اس کے آرگن کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور ایک اور چیز آپ دیکھیں بلڈ ڈونیشن، اس کے اوپر تو سب ایگری کرتے ہیں۔ اب جو میں نے آیت تلاوت کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے لہو کو بھی حرام قرار دیا تھا، یعنی وہ پینا حرام ہے، لیکن جب ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا کوئی شخص خون لگواتا ہے وہ بہتا ہوا لہو ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جان بچانے کے لیے ہوتا ہے، تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے پھر احکامات بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو آلریڈی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مختلف انسانی اعضاء جو ہے ان کی پیوند کاری ہوتی ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے انسان کا کاٹ کے دیا جاتا ہے، بل اس میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو جتنے بھی آرگنز ہیں یہ بیچے نہ جائیں ورنہ ایک کاروبار بن جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص کہے جی میں اپنا گردہ جو ہے 1 کروڑ میں بیچتا ہوں کسی امیر آدمی کو، یہ جب کام شروع ہو جائے گا اس کو اسلام کبھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ والنٹیئرلی کوئی شخص اپنا گردہ پیش کر دیتا ہے کسی کو، اور عموماً قریبی رشتہ داروں کو ہی لگتا ہے کیونکہ اس میں پھر بلڈ گروپ کا بھی میچ کرنا ضروری ہے، پھر آپ کو پتا ہے امیونٹی سسٹم ریکٹ کر جاتا ہے انسان کا، ہو سکتا ہے وہ لگاتے ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی یہ ٹرانسپلانٹ کا عمل ہوتا ہے تو وہ انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں اس مریض کو، کسی بھی وقت جسم ہی ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے نا جی دنیا کا سب سے خطرناک جراثیم ہمارا جسم خود ہے، کیونکہ یہ تو ہزاروں لاکھوں جراثیم کو ختم کر دیتا ہے اپنے امیونٹی سسٹم کی وجہ سے، اینٹی باڈیز بنا کے، ورنہ یقین کریں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایسے ایسے جراثیم ہیں کہ انسانیت تو کب سے ختم ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہ رکھی ہوئی ہوتی، جو انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ اب تو یہ میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ میریکل ہو رہا ہے نا کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ انسان اللہ نے کیا چیز بنا دی ہے، تو اس اعتبار سے بھی یعنی انسانیت کی جان بچانے کے اعتبار سے بھی اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں تو بالکل درست ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا جی اس حوالے سے وہ بڑی اسٹونشنگ ہیں، آپ حیران ہوں گے، اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کی شفا بھی نازل نہ کی ہو، اور جب اس بیماری کی دوا اس بیماری کے ساتھ موافقت کر لیتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ڈسکوری انسان نے کرنی ہے، اور نبی الاسلام کی ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ شفا تین چیزوں کے اندر ہے، حجامہ کروانے میں یعنی کپنگ جسے آپ یہ پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، دوسرا شہد میں، اور تیسرا آگ کے ذریعے داغ لگوانے میں. یعنی اگلے زمانوں میں جب خون بہ رہا ہوتا تھا زخم سے اور خون نہیں رکتا تھا تو اس وقت تو ظاہر ہے ایسی ادویات تو نہیں تھی، پھر اس کو تیر کو یا نیزے کو کسی بھی لوہے کی گرم سلاخ کو گرم کر کے اس زخم پہ رکھا جاتا تھا، وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا تھا اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا تھا، اسے کہتے ہیں داغ لگانا. اب الیکٹرک داغ لگانے والے انسٹرومنٹ بھی ہیں جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ بائی پاس کا آپریشن ہوتا تھا تو 15-20 بوتلیں ارینج کی جاتی تھی مریضوں کے لیے. اب آپ نے سنا ہے کہ اتنی بوتلیں ارینج کریں، اب نہیں ہوتی کیونکہ اب مزید انسانیت کو اللہ نے ترقی کروا دی ہے. کئی لوگوں کا بائی پاس ہوتا ہے اور انہیں خون کی کوئی بوتل نہیں لگتی، وہ اس طریقے سے اوورکم اسے کر لیتے ہیں. کیونکہ کچھ عرصے کے اندر، 3 مہینے کے اندر تو ایک پوری بوتل انسان فریش خون خود بنا لیتا ہے، جو اللہ نے انسان کے اندر کمپیٹنسی رکھی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ کمپیٹنسی کا ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا. اگر ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتا، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا، تو پھر یہ بنانے والا کوئی اور ہے. جس چیز کا ہمیں بیسک نالج بھی نہیں تھا، وہ چیزیں ہم نے کیسے بنا لی یا ہمارے ماں باپ نے کیسے بنا لی، تو سوچنے کی بات ہے. تو اب وہ داغ، اچھا اب داغ کو نبی علیہ السلام فرمایا یہ یعنی تین طریقہ علاج میں یہ بیسٹ ہیں، حجامہ، کپنگ، شہد اور داغ. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ آگ کے ذریعے علاج کیا جائے. اچھا منع خود کر دیا، لیکن صحیح مسلم شریف اٹھائیں، حضرت سعد ابن معاذ کو جب گھٹنے میں تیر لگا اور ان کا خون نہیں رکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو داغ دیا. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع ہی پر ابی ابن کعب کو زخم لگا، بڑے علاج کے باوجود ان کا خون نہیں رک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے طبیب کے پاس اٹھا کر لے جاؤ اور اس سے داغ لگواؤ. داغ لگوایا تو ان کا خون رک گیا. یعنی ایک طرف ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ علاج کو ڈسکریج کر رہے ہیں، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب کوئی اور صورت نظر نہیں آئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود داغ لگایا اور لگوایا بھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کے معاملے میں عام جو رولنگز ہیں وہ پھر اٹھ جائیں گی. وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اضطراری کیفیت جسے کہا جاتا ہے، اس کا حکم پھر بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے، اور ریشمی لباس پہننے سے. مرد کے لیے یہ حرام کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس بھی موجود ہے بخاری اور مسلم میں کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. لیکن بخاری اور مسلم میں ہی آتا ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما دونوں 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں، ان کو خارش پڑ گئی جسم میں، تو طبیب نے کہا کہ آپ ریشم کا لباس پہنے تو آپ کی خارش دور ہو جائے گی، ریشمی لباس سے یہ دور ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم ریشمی لباس پہنو. اب ریشم پہننا حرام، لیکن علاج کے طور پر خارش دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم اسے استعمال کرو. یہ ٹالرنس کا لیول ہے. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کروایا کرو. یعنی اب میں صوفیوں سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو تم لوگ یہ گدڑیاں پہن کے اور گندے کپڑوں میں گھومتے ہو اور اسے آرزی کی علامت بتاتے ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کو جوئیں پڑی ہوئی تھی، وہ گرتی تھی وہ دوبارہ جسم پہ رکھ لیتا، بڑا ترکیا سی جی رکھ لینا سی، اور اس کو فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا درویش تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنا علاج کروایا کرو، اللہ کے بندوں علاج کرواؤ، اللہ نے بڑھاپے کو چھوڑ کر کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کی شفا نہ ہو، بڑھاپا ریورس نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اپنے وہ ایجنگ کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنی خوراک اچھی رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بڑھاپا آنے سے آپ روک لیں گے. یہ ہے کہ آپ نے اگر 50 سال میں بڑھاپے کی طرف جانا ہے تو اب آپ 70 میں جائیں گے. جس طرح آپ دیکھیں گورے کتنے فٹ نظر آتے ہیں، وہ اپنا ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر جاپنیز کو آپ دیکھیں، اس وقت بھی ابھی میں نے لیٹسٹ 2-3 ہفتے پہلے جب گوگل میں سرچ کیا تو 82,000 آلموسٹ 1,00,000 کے قریب لوگ جاپان میں ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں. 1,00,000. یہ پاکستان میں آپ کو جو بابے بابیاں نظر آتے ہیں نا کہ میں 103 ہوں، یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے. ان بچاروں کو تو اپنے کو ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا ہوتی ہے، وہ اتنی نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں جو 100 کو گراس کرتے ہیں، اور وہ بہت شکلیں. اب میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں نا، میری ابھی آلموسٹ 45 ایئرز ایج ہونے والی ہے، آپ میرے کلاس فیلوز کو دیکھیں تو وہ میرے ابو بھی عمر کے نظر آتے ہیں، کیونکہ لیونگ سٹائل کا فرق ہوتا ہے نا میرے بھائی، حالات و واقعات کا فرق ہوتا ہے. تو وہ یہ لوگ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے نہیں ہیں، وہ وقت سے پہلے ہی وہ ان کی عمر تو ویسے ہوتی 50 سال، لیکن ان کے آرگنس جو ہیں وہ 70-80 سال کی لائف گزار چکے ہوتے ہیں. پاکستان کے ہوٹلوں کے جو پرزرو کیے ہوئے کھانے کھانے کی برکت سے یہ سب کچھ ہو گیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ نے علاج کروانا ہے. علاج کروانا یعنی یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کوئی توکل یا کوئی درویشی یا بزرگی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا علاج ہی نہ کروائے بیمار ہونے کے بعد. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو ایز اے ریلیجن پیش کر سکتے ہیں. اللہ کی کتاب پیش کریں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی فرماؤ کہ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں، جس تک یہ کتاب پہنچے اس کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں جی، وہ تبلیغ جماعت والوں کو فضائل اعمال پکڑا دی، دعوت اسلامی والوں کو فضائل سنت پکڑا دی. ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کی مولویوں کی کتابیں، اللہ کی کتاب جو ہے وہ پسے پوچھ ڈالی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اب آپ بھگتیں گے اس طرح کی چیزوں کو، اور بھگت رہے ہم. اچھا، نبی علیہ السلام کی آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، ایک جنگ کے دوران ایک صحابی کی ناک کٹ گئی. وہ مسلح کیا نا، اس زمانے میں لوگ یہ بھی اذیت دیا کرتے تھے، جان ان کی بچ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم چاندی کی ناک نہ لگواؤ. وہ چاندی کی ناک انہوں نے لگوائی، لیکن کچھ دیر بعد اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے چاندی جو ہے وہ ایسا میٹل نہیں ہے کہ جو اتنا سروائیو کر سکے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں. پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ. اب سونا ایک ایسی دھات ہے کہ آپ اس کو 10,000 سال کے لیے بھی سمندر میں بھی پھینک دیں، اس کا زنگ نہیں لگے گا. یہ اللہ نے ایک ایسی، ہر جو بھی ایلیمنٹ ہے اللہ نے اس میں ایک ایلیٹ چیز بنائی ہے، جیسے لکڑی میں دیودار کی لکڑی ہے. دیکھ لیں 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ابھی بھی کئی علاقوں میں جو ٹرین کی پٹریوں کے سلیپرز ہیں نا، وہ گوروں کے زمانے کے ہیں، وہ دیار کی لکڑی کے ہیں. ہمارے اپنے گھر ابھی جو ہے 60-70 سال پرانا، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ دیار کی چھتیں. اس طریقے سے میٹلز میں سونا ہے. تو نبی الاسلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگائی جائے. اب کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مطلب سونا تو حرام ہے، آپ نے خود ہی فرمایا کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں اس طرح کے سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں. خیر اس میں اور کئی باتیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، یہ جو کچھ ہوا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی ہمارے وہ چند وہ نوجوان مبلغین سامنے آ جائیں گے کہ جی دجالی فتنہ آ گیا جی، پگ ٹرانسپلانٹ کرتے تو انوار شاہ ہے جی، دجال نظر آتا ہے. تہاڈی سوچ ہی ہے نہیں جی، کیڑی جتنا دل تے کیڑی جتنی سوچ. جس قوم کی یہ مینٹیلٹی ہوگی وہ میڈیکل میں ترقی کرے گی. انہی لوگوں نے اس وقت جو سلطنت عثمانیہ ہے، آٹومان امپائر، اس کو مروائی مولویوں نے تھا، یورپ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا اسلحے کی فیلڈ میں، ان کو مولویوں نے اس چکر میں ڈال دیا کہ جی فلاں توپ کے گولے میں فلاں چیز کی چربی ڈلتی ہے، اور اینڈ سے مولویوں کو دعا کراندے رہے کہ جناب دعا کرو جی دشمنا دی توپاں اس کیڑے پہ جان، انہوں نے پتا کہ توپ ہی کیڑا نہیں پہ سکتا، تو نہیں پیا تو دیکھ لو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی آٹومانم امپائر تھی مسلمانوں کی، سلطنت عثمانیہ اس طرح فارغ ہوئی ہے. اسی طریقے سے پرنٹنگ پریس کی مخالفت، مجھے بتائیں اب جتنی دنیا کی آبادی ہے کیا پرنٹنگ پریس کے بغیر آپ قرآن کسی کو دے سکتے ہیں؟ یہ جتنی احادیث کی کتابیں میرے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں سب پرنٹنگ پریس کے اوپر ہیں. جو کسی فلانا شریف فلانا رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے ٹمکاڑا نہیں میں کہتا، اچھا انہوں نے نہیں بنائی ہوئی، گوروں نے بنائی ہے. اکثر کہتے ہیں جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہے، جی بزرگاں نے گورا کی بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا کہ آج ہم اتنی خوبصورت پرنٹنگ میں قرآن اور حدیث کی کتابیں، جاؤ گوروں کے پاؤں جا کے چومو کہ حضرت آپ کی کیا خدمات ہیں، تو وہاں کیا آپ کو کہیں گے؟ نہیں خدمات تو ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم ان کے عقیدے بھی مانیں ان کی رسپیکٹ بھی کریں. تو سر تہاڈے بزرگوں نے بھی کلمہ پڑھانے کی برکت نال صرف یہ کام کرنے کی برکت سے ہم ان کے غلط نظریات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے میدان جنگ میں اس نے کافی کافر قتل کیے لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو وسوسہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو لیا، اینڈ پہ میں نے دیکھا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے زمین میں یوں اپنی تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی، وہ وہیں سے نعرہ لگاتے ہوئے آئے صدقہ رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا. پھر آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالی کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ کہنا جی فلاں بندے نے جناب کلمہ پڑھا دیا انہوں چٹنا سی، چٹو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں مانیں گے، اس نے تو آن کیمرا کلمہ پڑھایا اور وہ غریب الوطنی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، لیکن کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو اس کے عقیدوں سے اختلاف ہے. تو سر آپ کے بابوں کے عقیدوں سے بھی ہمیں اختلاف ہے، لہذا ہمیں کسی کی دونس نہ لگائیں، علمی گراؤنڈ پہ آ کے بات کریں. تو وہ اب بیٹھ جائیں گے لوگ وی لاگ بنانے، جی وہ دجالی فتنہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، اور بس وہ پھر اس کے اوپر ویوز حاصل کریں گے، کنٹریبیوشن زیرو، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. اور اس تو بڑی گل ایک غریب اتو بدتمیز، غریب آدمی بےچارا کیا بدتمیزی کر سکتا ہے؟ غریب آدمی تو یس سر ہی کر سکتا ہے آئی ایم ایف کو بھی اور امریکہ کو بھی اور چائنا کو بھی، اس کو تو بدتمیزی کرنے کا حق ان کو ہے جو کھلا رہے ہیں ہمیں. ایک تلخ حقیقت ہے، یعنی میری خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہو لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اسے ماننا پڑے گا. جب تک ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے ہم اس سے مستقبل کے لیے لرن نہیں کریں گے. اچھا یہ تو میں نے اس کا وہ اسپیکٹ کور کر دیا، اب اس کے افیکٹس بعد میں کیا ہو سکتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو کچھ سال پہلے ریکارڈ کروائی تھی کہ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ برین ہے یا کہ ہارٹ، یعنی جو سوچنے سمجھنے کا انسٹرومنٹ ہے وہ دل ہے یا دماغ. اچھا قرآن میں زیادہ تر دل کی طرف اشارہ ملتا ہے، اسی لیے میں عموماً ان آیات کا ترجمہ عقل کر دیتا ہوں، کیونکہ ترجمہ کروں تو بالمفہوم ہوگا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان آنکھیں اور دل یا دماغ یا عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے علم حاصل کر کے سچ بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اس لیے عموماً دل کا ہی ذکر آتا ہے. ایک سائنٹسٹ بھی ہے نا وہ بھی یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے بریانی کھاؤں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ بریانی کھاؤں، آج میرا دماغ جو ہے نا وہ پکوڑے مانگ رہا ہے، وہ کہے گا آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج موسم ذرا ٹھنڈا ہے پکوڑے اور اس طرح کی کوئی چٹپٹی چیز مل جائے. کیونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ایون امریکن اخبار بھی اٹھائیں گے نا تو اس پہ لکھا ہوگا سن رائز اور سن سیٹ. بھی سن تو نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے, ود رسپیکٹ ٹو زمین ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایکچولی تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن لٹریچر میں ہو رہا ہوتا ہے کامن آبزرویشن میں. تو ہم اس پہ کوئی مزاق نہیں اڑاتے. تو قرآن میں اس طرح کی جتنی باتیں آتی ہیں نا ان کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ماڈرن سائنس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے, اور یہ لیٹسٹ ریسرچ آ چکی ہے. اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے ریفر بھی کیا تھا. کچھ لوگوں کے جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد ان کی عادتیں یکسر بدل گئی ہیں, اور وہ عادتیں وہ والی ہو گئی ہیں کہ جن لوگوں کے دل انہیں لگائے گئے تھے. یعنی مرنے کے بعد بھی کچھ گھنٹے تک کے لیے اگر آپ دل کو یعنی ہائی اس کو چارج دے کے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر لیں, ظاہر ہے یعنی کہ زندہ بندوں کے دل لگاتے ہیں وہ, مرے ہوئے بندوں کے. کچھ دیر تک جس طرح آنکھیں ہیں, دل ہے, کچھ آرگن استعمال ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی اگر نکال کے انہیں فوراً پرزرو کر لیا جائے. تو ان کی عادتیں وہ ہو گئی ہیں. یہ یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. یعنی ایک بالکل انٹروورٹ قسم کا بندہ تھا, گم سم رہنے والا, اکیلا رہنے والا, نیا دل لگایا اسے, وہ بڑا جناب ایکسٹروورٹ ہو گیا, اس نے جاگنگ شروع کر دی ہے, سائیکلنگ شروع کر دی ہے. جب انہوں نے چیک کیا تو جس بندے کا دل لگا رہا ہوں اس کے اندر وہ ساری عادتیں موجود تھی. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ ہو کہ یہ کہنا شروع کر دیا اگر کسی کو پگ کا لگ گیا تو پگ والی چیزیں نہ اس میں آ جائیں. آ سکتی ہیں لیکن اس کے اوپر کنٹرول اللہ نے عقل کا رکھا ہوا ہے. وہ تو انسان جس ماحول میں رہے گا اس کو اڈاپٹ کر لے گا. اگر آپ یہ مان لیں کہ زبردستی ہو سکتا ہے, نہیں, اس کا دل کیا اس نے کرنا شروع کیا. لیکن اگر کئی آتے نہیں بھی آئیں اور اگر اسے سمجھ آئی کہ یار یہ جو میرا دل تو کر رہا ہے لیکن اس کرنے میں مجھے عافیت نہیں نقصان ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ بے شک جس کا مرضی دل لگا لیں, کیونکہ یہ اختیار انسان سے اللہ نے نہیں چھینا ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کو چھوڑ لیں, آپ بکری کے سامنے لا کے فریش قیمہ رکھیں نا, وہ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں, اس کی انسٹنکٹ نہیں ہے. آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس اور تازہ سبزیاں کاٹ کے رکھیں خوبصورت سی, وہ دیکھے گا بھی نہیں, اس کی انسٹنکٹ نہیں ہے. اور پھر قرآن حکیم میں انسان تو اشرف المخلوقات, اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو ہماری شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اس نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے. اور یہ وہ خوبی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. اگر حضرت جبرائیل مجھ سے اپنا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا کہ میرا ایمان لے لے اور اپنا دے دے, تو میں کبھی نہیں دوں گا, کیونکہ جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو چوز کیا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے اللہ کو چوز کیا. یہی وجہ ہے کہ انسان کو جنت ملنے والی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کیا. فرشتوں کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا. اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے ہر موقع پہ وہ بولین الجبرا ہے 01 کہ یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ نہیں کرنا, اس پہ میرے رب کی مرضی ہے اس پہ نہیں ہے, جس میں مرضی ہے وہ کروں گا, جس میں مرضی نہیں ہے اس سے رک جاؤں گا. تو وہ ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ شیئر کرا دیں گے اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی, اور اس میں کامنٹس میں بھی ڈال کے پن کر دیں گے. وہ والی ویڈیو بھی جو میری والی ویڈیو تھی اور وہ جو ایکسپیرینس والی ویڈیو رکھی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ ہم دونوں ڈال دیں گے تاکہ آپ کو اس حوالے سے جو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. صلوا علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. حال ہی میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم نے بھرے مجمع میں اپنی عوام کو ترغیب دلائی ہے کہ صرف ڈگری والے علماء سے علم حاصل کریں. جی جی میں نے دیکھا ہے, خصوصاً کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب جیسے مبلغین سے بچ کر رہنے میں عافیت ہے. یار یہ ٹاپک اتنی دفعہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب اسے میں بار بار کتنی بار اس لکیر کو پیٹوں. پچھلے دنوں بھی سما ٹی وی کے اوپر ایک بریلوی عالم نے میرے بارے میں اس طرح کی ایک ورڈکٹ دی تھی, تو وہ جو اینکر تھے بلال قطب صاحب انہوں نے انہیں روک دیا تھا. تو اس پہ میں نے ایک پھر ریبٹل کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, ون انجینئر ورسز ڈگری والے علماء. دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ تین دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے، ہے جھوٹا تھا بات سچی کی۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے، یہ بریکٹ میں۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں، جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آگے کرتے ہیں، علمی دلائل میں بات کرو۔ وہ آلموسٹ میرے خیال ہے 400,000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، ابھی اسے ایک دو ہفتے ہوئے ہیں ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ بہر لیے اب تبرک کے طور پہ چونکہ آپ کا سوال آ گیا تو میں تھوڑی بہت کچھ چیزیں اس میں جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں، وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے شاہ صاحب کی۔ آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، اسٹوڈینٹس حضرات، وہ میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، وہ پریشان ہیں، مختلف سے کالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی نہیں، جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کریں۔ سن لیجئے، سب سے پہلے بات، جس سے کالر کو آپ سننا چاہیں سنیں، ہم روکتے نہیں ہیں ٹوکتے نہیں ہیں، لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا، اس سے کالر کا نظریہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا استاد کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ دین سند کا نام، وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث پڑھی ہے۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، استاد سے علم آتا ہے، کتاب معاون ہوتی ہے، اصل علم استاد دیتا ہے۔ لہذا استاد کا جو پڑھا ہوا حدیث، پڑھا ہوا عالم ہے، وہ بیٹھا ہے اسے پڑھے، اس کو سنے۔ جس کا استاد ہی نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جس نے سنی سنائی ہے، ترجمے والی کتابیں کھول کے دیکھ کے، سپیکنگ اس کی پاور ہے، بولنے کا اصل ملک ہے، صلاحیت ہے، وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور اس پر آپ مسلک اور منج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خود گمراہ ہے، وہ تمہیں کیسے ہدایت پر لائے۔ شاہ جی آپ قابل احترام ہیں، سیدوں کا ہم ویسے ہی بڑا احترام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو سیدوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی غیر علمی گفتگو کریں اور پھر وہ ہوں بھی اہل حدیث۔ اہل حدیث کا تو ترہ امتیاز ہی یہ تھا کہ آپ نے مولویوں کے پیچھے نہیں لگنا، کتابیں پڑھنی ہیں۔ اگر آج پاکستان میں 10,00,000 اہل حدیث ہے نا، تو اس میں سے 10,50,000 وہ ہوگا کہ جس نے اپنے علماء کی قصے کہانیوں کو چھوڑ کر خود قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا اور بخاری اور مسلم خود پڑھی، اور پھر اس نے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ اگر وہ اس وقت ڈگری والے علماء کو دیکھتا اپنے اپنے فرقوں کے، تو کبھی بھی اہل حدیث کی طرف نہ آتا۔ اہل حدیث تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے یہ بات کہنے کا، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، بلکہ سب سے نوٹوریس بدنام زمانہ اگر کوئی مقب فکر ہے تو اہل حدیث کا ہے۔ یعنی کہ میں مطلب اس کو انڈورس نہیں کر رہا کہ ہونا چاہیے ایسے، یعنی ایک سمجھ لے ایک علمی ہے، یعنی کسی کو اگر وہ، بلکہ وہ مشہور ہے لطیفہ پنجاب میں کہ دو عورتیں لڑ رہی تھی نا، تو ایک عورت نے اس کو کہہ دیا کہ تیرے منہ سور، یعنی تیرے منہ میں سور کا گوشت، انہوں نے کہا تیرے منہ بابی۔ اور یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نے کچھ سیلف میڈ لطیفہ بنایا، تو یہ ہمارے بابا جی کو فوت ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، انہوں نے مزار اقبال کے اوپر کیا ورڈک دی تھی وابیوں کے بارے میں، جب وہاں پہ اذان شروع ہو گئی مغرب کی اور وہ اٹھتے ہوئے، ان کو یہ بھی ہوا کہ اب لوگ کہیں گے اذان ہو رہی ہے اور بابا جی اٹھ رہے ہیں، کیونکہ بابا جی نے وہ دیوبندیوں کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھنی تھی، اور بابا جی چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی چلو جی انہیں دی کیڑی گل ہے، انہیں دی اذان دا کے احترام، ان کی اذان کا کون سا احترام، اے تے سوراں دے سور نے۔ کہنا ہونا بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداما نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے بھابیاں کی اذان یہ گڑا پہ یہ تو سور بے سور ہے. چلو چلیے یعنی جیسے خنزیر پلانٹ ارتھ پہ سب سے یعنی مردود جانور ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اس کا گوشت نہیں کھانا ورنہ تو اللہ نے اس کو بھی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, یہ نہیں کہ خنزیر ختم کر دینا ہے دنیا سے. اس طرح انسانوں میں سب سے انسانیت پوری میں مسلمانوں میں نہیں انسانیت میں سب سے بدترین جو ہے وہ وہابی ہیں سوراں دے سور. تو ان کا آپس میں تو یہ لیول ہے چیزوں کا, تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ ڈگری والے علماء صرف ہمارے فرقے کے, ورنہ اگر یہ شاہ جی سے میں پوچھوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس ڈگری نہیں ہے کیا آپ اپنی عوام کو اجازت دیں گے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں؟ ڈگری تو ان کے پاس بھی ہے تو کہیں گے وہ گمراہ ہے. تو پھر یہ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی جو کسی استاد سے پڑھا ہو ڈگری والا ہو, یہ کہا کریں جو ہمارے استادوں سے ہمارے فرقے کے مدارس سے پڑھا ہو اس کو سنیں. مطلب تھوڑے جڑیں بڑھو نا سرکار, اصل گل کروڑی اندر دی ہے, کڈو بار جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہو اور وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹوڈینٹس جو ہے نا کالج اور یونیورسٹیز کے پریشان ہیں. سرکار وہ اس وجہ سے نہیں پریشان کہ وہ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں, وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد تو ساری فراڈیاں نکلے. تو اب یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے آبا اجداد نے ہمارے ساتھ فراڈ کیوں کیا ہے؟ پریشان ہو کے انہوں نے دین نہیں چھوڑ دیا تو اڑے مگر پہ گئے, تو اگلا جملہ وہ چھوڑ کے کہ وہ پریشان ہو کے ہماری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ پریشان ہو یہ دین کی وجہ سے پریشان نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے, انہوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے گاڑی میں آواز لگائی مکہ مدینہ مکہ مدینہ, اور جا کے انڈیا کے دو شہر دیوبند اور بریلی میں جا کے پھینک دی, اہل حدیث میں اور شیعہ میں لا کے گاڑیاں کھڑی کر دیں. اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کہاں ہیں؟ اب وہ ہیں کتابوں میں. اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے کہ عام اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ دیوبند بریلوی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء یہ گمراہ ہیں. یعنی ایک عام اہل حدیث جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دوسرے مکاتب فکر کے علماء سے بڑا عالم سمجھتا ہے, اور صرف ادھر نہیں ہے, ایک عام بریلوی مولانا طارق جمیل کو یا تو سیف الرحمان راشدی صاحب کو یعنی دیوبند کو اہل حدیث کے علماء کو بھی گمراہ سمجھتا ہے, ایک عام دیوبندی بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو گمراہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کے فرقے کے نہیں ہے. تو ایک فرقے کا عام آدمی دوسرے فرقے کے علماء کو بھی جب جاہل سمجھے اور گمراہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فرقے کا بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم دین سمجھتا ہے. تو ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی یار مطلب پچ تو نہ کھودیں, ہماری باری آئی تو آپ پچ کھود رہے ہیں, ہمیں بھی اجازت دیں نا کہ ہم بھی اپنا موقف عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے جو انجینئر صاحب نے باتیں رکھی ہیں کہ دین کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں ہے, اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں, کیونکہ بابوں نے عزت کتابوں کے نام پہ ویل کی تھی, جو بابا کتاب کا دشمن ہو جائے اس کی عزت بھی ختم. یعنی علماء کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت بتاتے ہیں, لیکن اگر وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے الٹ ہے تو پھر ایسے علماء کی میں نہیں کہتا کہ کوئی پھینٹی لگنی چاہیے, لیکن کم از کم ان سے اعلان برات تو ہمیں کرنا چاہیے, ان کو دعوت حق پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ واپس اسلام کی طرف آ جائیں. دین تو کتابوں کے اندر ہے میرے بھائی, اور یہ دنیا میں ایک یونیورسل قانون کے طور پہ چیز مانی جاتی ہے. اگر ایک انگلش کا پروفیسر کہے کہ جی آج کے بعد بٹ کے سپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہیں تو اس کے کرنے سے ہو جائیں گے, آکسفورڈ کی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. اور اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہے گا نا کہ سر بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے اس کی بات مانی جائے گی. یہ پی ایچ ڈی ٹیچر بتائے نہ بتائے انگلش کی ڈکشنری فیصلہ کرتی ہے کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے اور پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے, پٹ نہیں ہوتا. ہاں جی CITY سٹی ہوتا ہے، لیکن یہی جب کینٹ میں سی آ جائے تو وہ سینٹ نہیں ہوتا، کینٹ ہوتا ہے. کیوں؟ ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. تو جب میرے بھائی ڈکشنری اتھارٹی ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک بہت بڑے عالم دین کو یہ کہے کہ سر قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اب عالم دین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے پڑھے، یا کہ بیٹا تیری کیا اوقات ہے، جا تو پہلے ڈگری لے کے آ پھر مجھے آیت پیش کر. ایمانداری سے بتائیں کیا کرنا چاہیے اسے. اور اگر وہ اس سے بھی بڑھ کر کہے کہ بیٹا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے لہذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانوں گا، تو یہی کر رہے ہیں نا، تو وہ عالم تو چھوڑ دے مسلمان بھی نہیں رہے گا. تو ہمارے اسٹوڈینٹس آپ کو حدیث کی کتابیں نہیں صرف سر، اب بس اتنا ہی رہ گیا کہ امام بخاری سکرین پہ آ کے بول لیں بس. اس سے پہلے میں نے جتنی سٹیجز ہیں وہ میں نے طے کروا دی ہیں کہ حدیث آپ کو امیج میں ڈسپلے بھی کرا دیتے ہیں، اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتے ہیں. اور میں اب ویسے ایک عارضی کے طور پہ عرض کروں گا کہ یار یہ کتابیں تو 1200 سال سے موجود تھیں حدیث کی، قرآن پاک 1400 سال سے موجود تھا، ہم سے پہلے کسی کو نہیں خیال آیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ حدیثوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کے نمبر ہیں، ان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے ڈسپلے کرانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، کاؤنٹر ویریفائی کریں. یہ خدمت تھی آپ کے علماء کی اور مدارس کی. اور جو بندہ آ کے یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے الٹا اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ سنو گمراہ ہو جاؤ گے. اور کون کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں. سر آپ کے بارے میں بھی دوسرے یہی کہتے ہیں، وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب گرین پگڑی والے، انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ شیئر کروانا یا آگے فارورڈ کرنا حرام حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے جیسے تو کام فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے. تو کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا آپ نے، کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر؟ بالکل واجب ہے توبہ. جی آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ ان کو کہتے ہیں نا بدعتی، وہ آپ کو کہتے ہیں بد مذہب. گالیاں مختلف ہیں لیکن دیر ایک دوسرے کو ہیں. وہ میرے دوست چائنا میں گئے نا، وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ میں جب آفیشل کام کے سسٹم میں، کہتے ہیں میں جب ایئرپورٹ پہ مجھے وہ سی آف کرنے آئے نا چائنیز، تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ تم ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ساروں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں. اچھا اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جب میں آ کے نا اس میں بیٹھا نا جہاز کے اندر، تو میں نے واقعی مجھے بھی لگے کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا کوئی بندہ ہے، یہ یعنی سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور جو چائنیز جیپنیز فلپائن ملیشیا انڈونیشیا ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو اس دن کہتے ہیں مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں. تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پہچانتے کس طرح ایک دوسرے کو؟ اس نے کہا تسی بھی تو سارے ایک جیسے ہو، پہچان لینے ہو نا. اور سر پنجاب میں تو لوگوں کی 100 بھینسیں ہیں نا، وہ بھینسیں بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ والی کون سی بھینس ہے، یہ کون سی بھینس ہے. تو جس نے علماء نے یہ چشمہ لگایا ہوا تھا نا کہ ہم باقیوں کو گمراہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، سر آپ کو وہ بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں. رہ گئی ڈگری، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. کہ نبی الاسلام نے ہمیں ڈگری دے دی. اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے، اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے. بھئی ہم نے کب روکا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں نا وہ ہمیں کوئی الٹی کہانی کراتا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں دائیں آنکھ کے علاج کے لیے, وہ کہے کہ جی آپ کا دایاں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا, تو آپ کیا کہیں گے کہ جی بزرگان دین نے فرما دیا, اسپیشلسٹ نے فرما دیا. آپ کہیں گے یار میری بھی عقل کام کرتی ہے, کیا مشورہ دے رہا ہے تو, ایسے ہو سکتا ہے؟ دو تین ڈاکٹرز کے پاس پھریں گے الٹیمیٹلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اس نے تو ایسی بات کی تھی. تو دین کے معاملے میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پلانٹ ارتھ پہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء اس آیت کے ہوتے ہوئے روزانہ اسے نماز میں پڑھنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا باب الحق بیڑا تک, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, یا شیخ عبد القادر جنانی المدد شیئن للہ کہہ رہے ہیں نا, یہ پاؤں کاٹ رہے ہیں آپ کے. اس وقت نہیں آپ کی عقل کام کرتی کہ یار یہ کون سے عالم دین ہیں جو اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں؟ عقل کام کرے گی نا. اور سر یہ علماء کے علاوہ دنیا میں ہر بندے کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے نالج میں کسی کا مشورہ ان پٹ کے طور پہ لے لیتا ہے. آپ ایئر کنڈیشن لگوائیں نا گھر میں اور انر یونٹ جو ہے اگر کوئی ٹیڑھا لگا دے, آپ اسے کہیں کہ یار اس کو ذرا سیدھا کر کے لگاؤ, مجھے نظر سے نظر آ رہا ہے ٹیڑھا. آگے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈا کام جڑا ہے نا قرآن پڑھایا, جاؤ نکلو ادھر, یہ میرا کام ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یار کامن سینس ہے یار یہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. تو مولانا صاحب یہ کامن سینس ہے کہ اگر بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو بخاری اور مسلم میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, صحیح بخاری 2812. اب آپ کو کیا مسئلہ ہے, اب کتابوں کے باغی کیوں ہو؟ تو عوام تو پوچھے گی, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا, عوام تو پوچھے گی. یہ کہتا ہے نہیں عوام نہ پوچھے, جو ہم دین بتا رہے ہیں بس وہی چلتا رہے وہی چلتا رہے, ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. دین کے حوالے سے ایکسپرٹیز ظاہر ہے وہ تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوگی. ایون قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق ہیں, وہ تو اکثر علماء کو سائنس کی علی بھی نہیں آتی. اب ہم انہیں یہ کہیں گے کہ آپ 1000 آیات کی تشریح نہ بیان کرو, وہ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھیں گے, اس پہ سائنٹیفک فیکٹس دیکھیں گے, اپنی رائے دیں گے. کبھی کوئی سائنٹسٹ نہیں کہے گا کہ سر یہ تو ہماری ایکسپرٹیز تھی, آپ آ کے ہم سے ڈگری لیں پھر آپ جو ہے نا وہ یہ بات کریں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتا ہے. نہیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے نالج سے فائدہ اٹھائیں. دنیاوی ٹیچر کو آپ بھرے مجمع میں غلطی نکال دینا کہ سر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ غلط لکھا ہے, وہ کہے گا بیٹا تھینک یو. مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو, چوک کے نو باہر چھوڑ دو. جائیں آپ کسی عالم کو اس کے عقیدے کے خلاف آیت اور حدیث پیش کریں, کتے کی طرح نہ پڑھانا, آگے سے مجھے پکڑ لیجیے گا الا ماشاءاللہ. کیوں؟ یہ غدار ہے اپنی کتابوں کے. تو جو اپنی کتابوں کے غدار ہیں سر وہ ہم سے عزت نہیں ویل کر سکتے. جو قرآن اور سنت کے ساتھ غداری کرے گا اس کا کوئی احترام نہیں ہے, کیونکہ اس کی عزت ہی اس وجہ سے تھی. جب آپ کو غدار بنا کے نکالا جائے اور یہ تعلیم دینے کے لیے کہ آپ نے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے, یہ باتیں تو کل تک بریلوی دیوبندی اور شیعہ کیا کرتے تھے, آج اہل حدیث بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں یہ بات بنوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ باقی فرقوں کی طرح اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے. جب وہ فرقہ ہے تو فرقہ جو ہے نا پھر وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹنے نہیں دیتا. تو اب اہل حدیثوں کو سمجھ آ جائے گی کہ حنفی کیوں قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کے اقوال کو لے کے چلتے ہیں. آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں, کام تو آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. جی اگر انجینئر صاحب اتنے ہی ٹھیک ہیں تو سارے علماء ان کے کیوں خلاف ہیں؟ سر اس پلانٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں کہ تمام مکاتب فکر میرے ساتھ کھڑے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کیسے؟ جی جب میں رفع الیدین پہ بات کرتا ہوں تو دنیا کا ہر اہل حدیث میری سپورٹ میں ہے کہ نہیں, کہ یہ ٹھیک بات کر رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب نے رفع الیدین کے اوپر زور دیا آنا سے میں رفع الیدین ہی چھوڑتا ہوں. کوئی جو بندی بریلوی کہے کہ چونکہ انجینئر صاحب نے اب پگڑی باندھ لی ہے لہذا آج کے بعد ہم نے پگڑی ہی نہیں پہننی, ایسے ہوتا ہے؟ تو رفلی دین کے مسئلے میں ہر اہل حدیث میرے ساتھ، پگڑی کے مسئلے میں ہر دیوبندی بریلوی میرے ساتھ ہے نا، اور آل امیہ کو ننگا کرنے کے مسئلے میں سارے شیعہ میرے ساتھ. او دنیا میں کون سا ایسا مبلغ ہے جس کے ساتھ سارے کھڑے ہوئے ہوں؟ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ بھی ہے کہ سارے خلاف بھی ہیں، لیکن ان مسئلوں میں جن مسئلوں میں ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے، یا ایک جملہ جو میں یوز نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے. ہاں، ہمارے ہر نظریے سے دنیا میں کسی نہ کسی شخص کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو کسی شخص کے گلے میں ہار جاتا ہے. ہاں، آل امیہ کو کنڈیم کروں تو شیعہ کے گلے میں ہار، اور کس کی دم پہ پاؤں؟ آل امیہ کے جو ماننے والے ہیں، ریال خور ہیں، ان کی دم پہ پاؤں. رف الدین پہ بات کروں تو اہل حدیث کے گلے میں ہار، اور حنفی دیوبندی اور حنفی بریلویوں کے دم پہ پاؤں. اب یہ دم یعنی آپ فزیکلی دم نہ مطلب سمجھیے گا، محاورتن بات ہو رہی ہے. یہ لوگ تو میری باتیں بھی پکڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ دم پہ پاؤں بول دیا، تو وہ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ ساتھ بھی ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مبلغ بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ سارے فرقوں سے اختلاف کے باوجود یہ سب ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی مساجد میں جائیں، انہیں چندے دیں، لیکن مجھے کچھ نہ دیں، میرے سے کے بھی ان کو دیں. بتائیں، یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے دنیا کے ہر بندے کو سنو، اس کے بعد ہمیں سن کے فیصلہ کرو کون صحیح بات کر رہا ہے. جبکہ ہمارے مخالف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ساروں کو سن لو، انجینئر صاحب کو نہیں سننا. میں بتاؤں، ایک پاکستان لیول کے عالم دین ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے، چونکہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں تو ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے ان کا نام لیا. انہوں نے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ سے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے فرقے میں نہیں آنا چاہتا نا تو دوسرے کسی بھی فرقے میں چلا جا، لیکن انجینئر کو نہیں سننا. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں ساروں کو سنیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے تو تحقیق کے بعد یہی پایا کہ باقی تو سب افواہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو صحیح بات کرتے ہیں ریفرنس سے. تو چلیں، اگر آپ مجھے سیٹسفائی کر دیں اپنے فرقے کے بارے میں، میرے کچھ سوالات ہیں میاں. ہاں، بس اتنی کہا کریں، یہ سوالات ہیں. انہوں نے کہا تجھے کبھی ہدایت نہیں ملے گی، سوال تو بہت کرتا ہے. لو، جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹ سوال کرے نا، ٹیچر سب سے زیادہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. کون سے ٹیچر جو لائک ہوتے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے انٹرسٹ لے رہا ہے کلاس کے اندر، وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم جن زمانوں میں کالجز اور اسکولز میں پڑھتے رہے ہیں، یونیورسٹیز میں، وہ تو اس لیول تک تھے کہ زیرو پیریڈ بھی لگا لیا کرتے تھے فی سبیل اللہ، اور چاند ایک بچوں پہ اس وقت بورڈ کے لیے داخلہ بھی جایا کرتا تھا، محنت کرتے تھے کہ یار یہ بچے جو ہے نا. لیکن یہ کون سے علماء ہیں کہ جو سوال پوچھے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو گمراہ ہو گیا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انجینئر سے نہ پوچھو، ہم سے آ کے پوچھو. جب آپ سے جا کے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کوئی آیت کوئی حدیث پوچھے، نہیں جی بس ہم نے فرما دیا. یعنی کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو. میں نے ابھی تک کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا، میں نے کوئی حدیث کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا. میرے بھائی، آپ کے فرقوں کے ہی قرآن کے ترجمے چھپے ہوئے، آپ کے فرقوں کے ہی احادیث کی کتابوں کے ترجمے چھپے ہوئے، ہم تو صرف آپ کی خدمت کو آپ کی عوام تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ عوام کو یہ پتا چلا ہے کہ جو کچھ یہ خود لکھ رہے ہیں وہ ان کا اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہے. اب ان عوام ہوگی گاٹے فٹ، تو وہ کہنے لگے کہ جناب اس تو جان چھڑاؤ. تو کریں جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا، یا تو مسلمانوں کی آنے والی نسلیں ایتھیسٹ ہوں گی اور یا علمی کتابی مسلم ہوں گی، الحمدللہ. اور آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ ان کو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کے لیے آپ اپنی پبلک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، اس طرح کی ورڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کی اصلاح کی فکر میں ہیں، وہ میں ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. وہ سارے ایک دوسرے کو بھول گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، انجینئر صاحب کو زبردستی ہدایت دینے کے لیے. میری تو خوش قسمتی ہے الحمدللہ. لیکن ہم بھی عرض کریں گے کہ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف بلائیں؟ یہ صرف حق آپ کو ہی حاصل ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. جناب 1200-1300 سال سے جو اتحاد امت نہیں ہو سکا تھا ہم نے کروا دیا، سارے فرقے اکٹھے ہو گئے ہاں لیکن ہمارے خلاف. چلو آدھا تو اتحاد امت ہوا ہے نا، باقی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سب کو پتا چل گیا کہ بھئی ایک ایک کر کے ساروں کی دھومیں کٹتی جا رہی ہیں، تو بہتر ہم اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ عوام پڑھی لکھی ہے، عوام کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر لاجک کو سمجھتی ہے، تعلیم کی برکت سے، دنیاوی تعلیم کو اور سوشل میڈیا کو میں بہت بڑی ایک نعمت سمجھتا ہوں، تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ ابھارتی ہیں چیزیں. اب آپ کے یہ ڈگریوں والے بہانے اور یہ فلاں بہانے، یہ بالکل کوئی بہانے نہیں چلنے آپ کے، جو مرضی کر لیں. یہ علم کی دنیا ہے، یہاں پہ علمی طریقے سے چیزوں کو واضح کریں، اپنے دلائل لا کے عوام کے سامنے رکھیں. عوام کے سامنے چونکہ آپ کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا اب آپ یہ پچ کھود رہے ہیں کہ جی ہمیں سنو اسے نہ سنو. سر یہ رسک نہ لیں. میں ایک تلخ جملہ بولوں گا، اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، باقی سوالات بھی لیتا ہوں، کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء کو سنتا رہے، کیا اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ تو بس اسی کو سمجھ لیں، قادیانیوں کو چھوڑ کر باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی اگر صرف یہ سمجھیں گے کہ ہم ہی حق پہ ہیں اور دوسرے سارے گمراہ ہیں اور ہم نے کسی کی بات بھی نہیں سننی، تو ان کو بھی نہیں بات سمجھ آئے گی. تو اس کا آخری حل کیا ہے؟ کہ سب اپنے اپنے دلائل سامنے رکھیں، علمی طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، عوام فیصلہ کرے، فیصلہ عوام کی عدالت میں ہو. کہتے ہیں نہیں جی عوام تو عدالت میں فیصلہ نہیں کروا سکتے، عوام تو جاہل ہے، عوام فیصلہ کیسے کرے گی؟ اچھا سر پھر آپ فیصلہ کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں. سنیں فیصلہ پھر، کہ بریلویوں کے علاوہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. ہاں وہ دیوبندی کہیں گے نہیں سر ہم اس فیصلے کو قلعدم قرار دیتے ہیں، ہمارے علاوہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ہمارے. اہل حدیث کہتے ہیں نہیں نہیں جی قلعدم، ہم نے جنت میں جانا ہے. اور شیعہ کا کانفیڈنس لیول ویسے ہی اسمانوں پہ ہے، میری ویڈیو کے بعد تو ویسے ہی اسمانوں پہ چلا گیا. سب سے ایک سمجھ لیں کمزور مکب فکر تھا سب کانٹیننٹ میں، ہم نے چونکہ ایک صحیح مقدمے کو ہائی لائٹ کیا، ان کے لیے یہاں پہ فضا جو ہے وہ سازگار ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں. تو سب ایک دوسرے کے بارے میں گمراہ کو نہیں قائد رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں پھر پہلے ہی کہتے تھے جی فرقے ہونے چاہیے نا جی، نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ 73 فرقے بن جائیں گے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقے بناؤ، کہا کہ یہ ہو جائے گا تم نے بچنا ہے، جو قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تام لو اور فرقوں میں مت بٹو. وہ جی ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور ایک فرقہ نہیں کہا گیا، طائفہ منصورہ کہا گیا، ایک گروہ. نبی علیہ السلام فرقہ تو نہیں تھے، وہ تو اصل تھے، اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے. فرق عربی میں کہتے ہیں پتے کو ٹوٹ کے الگ ہونے کو، پتا ٹوٹ کے درخت کو تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ تو ایک فرقہ میں. ہاں تو فرقے تو سارے جہنمی ہیں، وہ ایک گروہ ہے. اب جب ہم نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں تو علماء کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی اہل حدیث کو فرقہ کہتا ہے، اہل حدیث تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. ابھی شیعہ کی کچھ ویڈیوز میرے بارے میں آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی شیعہ تو کسی فرقے کا نام نہیں، ہم تو مسلم ہیں. واہ واہ صدقے جاواں، ہوں تک تسی مسیحیاں تے بھی لکھو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، تہاڈی مسجداں نو سونگ کے پتا لگ جائے کہڑے فرقے دی ہے. ہاں مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ مسجد کا نام ہے بہار مدینہ، تو یہ اہل حدیث کی قیامت تک نہیں ہو سکتی نا، بریلویوں کی مسجد ہوگی. اور اگر میں آپ کو ہوں مسجد توحید، تو بریلویوں کی کدے نہیں ہو سکتی، یہ مسجد ہوگی اہل حدیث کی، ہے جی. اور اگر میں آپ کو بتاؤں جی مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد سیدنا مغیرہ ابن شعبہ، ہاں ہے اسلام آباد جی کی مسجد، میں اتنے گیا بھی ہوا، تو ظاہر ہے دیوبند کی ہوگی میرے بھائی. اور اگر مسجد کا نام ہو جامعہ مسجد امام حسین علیہ السلام تو زیادہ چانس ہے کہ شیعہ کی ہوگی. تو مسجدوں کے نام بھی سونگ کے آلموسٹ اور سر بوتیاں دیکھ کے پتہ لگ جانا ہے. آپ کو ایک سخت ٹوپی والا بندہ ملے, وائٹ کلر کی خوبصورت ٹوپی, سفید کرتا شلوار پہنا ہوا, مونچھیں صاف, تو وہ ظاہر ہے ایک شیعہ ہوگا نا. کیا ہوگا جو باندھ وہ بوتیاں بھی منڈی ہیں جی, کہ شیعہ یہ نہیں شکل بنا سکتا. مسلمان کا ایٹیچیوڈ ایسے ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی سبز پگڑی میں نظر آئے, پیلی چپل پہنی ہوئی ہو, پیاری سی مسواک یہاں پہ اس نے لگائی ہوئی ہو اور براؤن کلر کی چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یہاں اتنا بڑا نالائن کا بیج لگا ہو تو کٹر دیوبندی ہوگا نا. ہاں کیوں بریلوی کیوں, آپ کو بھی پتا چل گیا. اور ایک بندہ آئے جس کی لمبی سی داڑھی ہے, کچھ بال ادھر جا رہے ہیں ادھر, اور ننگے سارا ہے, یا ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے تو ادھر اس کے بھی آگے جو ہے بالوں کی پف بھی نکلی ہوئی ہے اور شلوار اس نے آدھی پنڈلی تک اٹھائی ہوئی ہے, لگ رہا ہے جس نے چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی ہے, تو وہ بریلوی ہوگا نا, وابی ہوگا, ایل ایڈیز ہوگا. جناب آپ دیکھ لیں یہ شکلوں کے اوپر چیزیں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. اچھا اگر آپ ٹی وی پہ ایک ایسے عالم دین کو دیکھیں جس نے گول پگڑی باندھی ہوئی ہو, چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہو, چھوٹی چھوٹی, تو میں نے تو نہیں کوئی دیکھا اس طرح کا بندہ. اطال قادری صاحب کی بڑی ہے, چھوٹی چھوٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے اوپر چوگا بھی پہنا ہو, وہ بڑا وہ جو پہنتے ہیں نا اوپر ٹیپیکل چوگا, ہاں وہ ساروں نے پہنا ہوتا ہے, تو وہ اہل حدیث عالم ہوگا نا. نا جی اہل حدیث مر کے بھی جام پہ ایسے پکڑی نہیں مانی انہیں, ہاں پاویں لکھی ہیں نا انہوں نے حدیثاں بخاری مسلم پکڑی لیا بھائی, ونڈ لی انہیں, حدیثیں بانٹ لی, بوتیاں بانٹ لی, ہاں بابے ونڈ لے جا او بھائی, انہوں منو جی قبر مدینے چ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کا نام ہمارے کلمے میں آتا ہے. تو نکلو اب یہ سب کچھ, اب مجھے بتائیں, اللہ نہ کرے کہ گوروں کو اردو آئے اور ان مولویوں کو انگریزی آ جائے, ورنہ ان کو اگر یہ پتا چل گیا کہ یہ کیا حالت ہے یہاں پہ لوگوں کی, تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی اور وہ کیا اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. تو انہوں نے ناموں کے اوپر امت کو بانٹ دیا ہوا ہے اور ہمیں آگے کہتے ہیں جی امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے, ہم نے ہی تو آگے ہارمونی پیدا کی ہے. میرے بھائی ہم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو. لیکن اب میں ایک تکبر کے طور پہ نہیں, آرزی کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ 1200 سال میں آپ ایک بندہ نہیں ایسا پیدا کر سکے جو آپ کو یہ بات کرتا. لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا, سارے چندے لیتے رہے, ابھی بھی جتنے انٹرنیشنل سپیکر ہیں چندے لے رہے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, خود V8 سے اتر رہے ہوتے ہیں. جو بتاتے رہے نا الٹ اس کے چلتے رہے. کہتے ہیں نا جی وہ جی اور بڑے جی علماء ہیں مبلغین ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں, سر ہم مانتے ہیں, لیکن سر ہماری ریکویسٹ ہے ایک بندہ لے کے بھی آئے نا, کوئی ایوی کہانی نہ کراؤ, بندہ لے آؤ جا چندہ نہ لینا ہوئے اپنی جیب تو لوگوں کو کھاندہ ہوئے. پہلے ٹیسٹ جی تھوڑے سارے مولوی آج دیر پرانے فارغ ہو جانے تھے. دوسرا وہ یہ کہتا ہو کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھو, سارے مسلمان ہیں علمی اختلاف رکھو, نفرت کسی سے نہ کرو. اگر کوئی پہلے ٹیسٹ میں کوئی کروڑوں میں ایک نکل آیا تو دوسرے جو بھی فارغ ہو جائے گا. تو پھر بات کرنا آسان ہے نا, ہمیں کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پیغمبروں کی تعلیمات اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہیں, اور پیغمبروں کی تعلیمات وہی شخص لے کے آگے چلے گا جو پیغمبروں والا ایٹیچیوڈ رکھے گا. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ہر پیغمبر کا جب ذکر کیا نا, الگ الگ ہر پیغمبر کے ساتھ ایک آیت کو ریپیٹ کیا تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتا. کوئی میں نے مدرسہ نہیں بنانا, کوئی چندہ بک نہیں بنانی, ان اجریا الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اور معاوضہ تو اس ہستی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل سے کام لو کہ جن سرداروں کے اس زمانے میں اور جن مولویوں اور بابوں کے پیچھے تم لوگ لڑے لگے ہوئے ہو، یہ تو اپنی تجوریاں اور اپنی جزادیں بڑھا رہے ہیں. تو جب میں یہ چیزیں تم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا اور میں اللہ سے اجر مانگتا ہوں، تو تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں اپنی منفعت کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تمہاری طرف. یعنی یہ انبیاء کرام، یہ ہر نبی کے ساتھ یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے اس صورت میں. یعنی یہ تو میں نے آیت بیان کی 51 نمبر حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے بھی، باقی سارے پیغمبروں کے لیے آئے گی، بار بار یہ آیت آئی ہے. تو آج بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ جو بندہ اپنی جیب سے لگا رہا ہے اور چندنی بٹور رہا لوگوں سے، میں سبسسٹنس لیول پر عالم دین یا دینی مبلغ کی تنخواہ کو چندوں سے جائز سمجھتا ہوں، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، لیکن تجوریاں بھرنا، محلات تعمیر کرنا، دوے جانی مٹھے بہو نا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بتانے لگے کہ وہ کہتے ہیں میں گوجرانوالہ میں ایک اہل حدیث عالم کی مسجد میں داخل ہوا، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اس دفعہ انجینئر دی نے منو 500,000 دا نقصان ہو گیا. اچھا ان کو نہیں پتا تھا اس دفعہ انجینئر کی وجہ سے مجھے 500,000 کا نقصان ہو گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں میں پاس گیا، میں نے کہا جی کیا ہوا ہے انجینئر کی وجہ سے آپ کا نقصان کیسے ہو گیا؟ وہ جیل میں بیٹھا. انہوں نے کہا جی گل ہے کہ لوگوں کا اعتماد اب علماء سے اٹھ گیا ہے، وہ ہمیں چندہ دینا چھوڑ گئے ہیں. پہلے ہمارے مدرسے پلس میں جاتے تھے، اس دفعہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں. اور یہ ایک اہل حدیث عالم کی بات ہو رہی ہے، اور لائف سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ اگر اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو اسی لیے وہ صحیح چیخ رہے ہیں. لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ میں وہ چندے نہیں لے رہا ہوں. لوگ آپ سے متنفر ہو کے کس کو دے رہے ہیں یہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں دے رہے. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، 13 سال پہلے کام شروع کیا تھا، اس وقت بھی گارنٹی کی تھی، آج تک میں قائم ہوں کہ نہ کوئی جماعت بناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نہ کوئی چندہ بک بناؤں گا، نہ کوئی مدرسہ بناؤں گا. یہ کام اسی طریقے سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی وہ لے کے چلے گا اپنے اپنے طور پہ کام کو، ٹھیک ہے. یہ اللہ نے اپنے بندے خود اٹھانے ہوتے ہیں، یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی نہیں ہوگا. تو اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے، لیکن چونکہ یہ لوگ خود یہی کام کرتے ہیں، ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ بھی یہ نہ کر لے، ہاں جی فرقہ نہ نواں کو بنا لے. وہ یار فرقہ جو بنا کے گئے ہیں وہ کتابیں لکھ کے آپ کو پکڑا کے گئے ہیں. اعلی حضرت نے فرقہ بنایا تو اسامہ الرمین لکھی اور باقیوں کو کافر قرار دیا اس میں. تو المحنت عل المفند اس کے جواب میں دیوبندیوں نے لکھی، انہوں نے بریلویوں کو اس میں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی، اور علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کا. تو وہ فرقہ بنا کے ایک سلیبس دے کے گئے. ہم نے آپ کو کون سا سلیبس دیا؟ ہم نے تو وہی سلیبس دیا جو آپ کے سلیبس میں آخری سال میں دورے حدیث کروایا جاتا ہے اور دورے قرآن. تو فرقوں کی میرے بھائی کوئی بزرگ پیشوا ہوتے ہیں، سلیبس ہوتے ہیں، ان کی الگ سے کتابیں ہوتی ہیں، مدرسے ہوتی ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں. ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں، کتابیں آپ والی، ترجمے آپ کے ہوئے ہوئے، ہمیں کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے وہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو پانی کی مخلوق ثابت کرنا ہے تو پانی کی مخلوق میں جتنی کوالٹیز ہیں اس میں ہونی چاہیے نا. اب آپ چڑیا کو پانی کی مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو ظلم ہے نا یار. آپ کہنے یہ چڑیا ایک واحد پانی کی مخلوق ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، یعنی انجینئر صاحب واحد ہیں جو سب کچھ نہیں کرتے اس کے باوجود گھوم رہا ہے، اگرچہ ان میں ہدایت والی ساری کوالٹیز ہیں، یہ گھمراہ ہے. اور ہمارے بزرگان دین میں اور ہمارے علماء میں گمراہی کی ہر خوبی موجود ہے، اس کے باوجود وہ ہدایت پہ کون ہاں؟ اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے نا، ہم اس سسٹم کے میرے بھائی بینیفیشری نہیں ہیں. اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویورشپ اگر کسی پلیٹ فارم کی ہے تو اس پلیٹ فارم کی ہے. ویورشپ سب کو پتا ہے، آپ کے سارے ٹی وی چینل کی ملا کے اتنی نہیں ہے. صرف میرا آفیشیل چینل ہے نا جو اس کی 5 سے 6 ملین کمائی مہینے کی بنتی ہے اگر ہم اسے ویڈیوز کے اوپر مونیٹائز کریں. اور آپ کو کیسے یقین دلائیں, اور میرے بھائی میں تو صرف ایک سال اپنی یوٹیوب کی کمائی لے لوں تو اس پلانٹ کے اوپر سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی بریلوی دیوبندی والے حدیث باقی نہ رہنے دوں, میں تو مولوی تھوڑے خرید لوا تنخواہ ہوتے. ہاں جی 15-15 ہزار کے رکھے میں 30-30 ہزار کے خرید کے تھوڑے خلاف ویڈیوز بنوا لوا مکاوا جی 10 سال مکڑے نا 10 مہینے مکڑ. لیکن میں نہیں کر رہا, میں ایک لمٹ کو کراس نہیں کرتا, اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی. ریسورسز سے کچھ نہیں ہوتا. اگلے دن بھی ایک بھائی لائف سٹوری اپنی سنا رہے تھے, لائف سٹوری ضرور شاید اور بلال کے چینل کے اوپر وہ پوری دنیا سے لوگ شیئر کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی نے وہ سارے رولز فیل کر دیے جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی نا, کہ جی آپ کو کوئی ہیوی بجٹ چاہیے ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. علی بھائی ایک ایسا بندہ کہ سارے فرقے اس کے خلاف, سارے مولوی اس کے خلاف, اور چندہ بھی نہیں لیتا, وہ اپنی جیب سے لگاتا ہے. ایک کیمرہ لگا کے اس نے پوری دنیا کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو سچائی کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا, اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ ہی ہے. آپ دیکھیں نبی الاسلام اس طبقے میں پیدا ہوئے جنہیں امی کہا جاتا تھا, اس زمانے میں عروج پہ تھا فلسفہ, یونان میں تو نہیں اللہ کے نبی تشریف لائے. اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے نا جگہ وہ چوز کرنی ہوتی ہے جہاں کسی کا وہم و گمان نہ ہو, کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے اچھا نہیں ہو سکتا, ہوں میں دساں گا کہ طاقت میری ہوندی ہے کہ میں عرب کے بدوؤں کو جو کئی ہفتے جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے باہر کھڑے رہتے تھے یوں غلام بن کے کہ ہمیں وہ ملاقات اور ہاتھ ملانے کا موقع دے دیں, ان عرب کے بدوؤں کو میں رومنز اور پرشینز کے اوپر سوار کروں گا اور قادسیہ اور یرموک میں گھٹنے ٹیکیں گے مسلمانوں کے سامنے. وہ اگر رومن امپائر میں کوئی پیغمبر آتا تو کوئی کمال نہ ہوتا, وہ تو آلریڈی 2/3 ورلڈ کے اوپر حکومت کر ہی رہے تھے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو ایک ایسے شخص کے ذریعے ایک ایسے پلیٹ فارم سے اٹھایا جس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھی, اور الٹا سارے مسلمان بھی خلاف, غیر مسلم تو ہوں گے مسلمان بھی خلاف. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی مدد آئے تو انشاءاللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں چونکہ اب یہ شاہ جی نے لچ تلا تھا, فرائی کیا تھا اپنا لچ, تو میں نے کہا یہ بھی میں نکال کے ذرا سائڈ پہ کر دوں, ادھر میں ضرورت نہیں تھی. آندہ کے لیے اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں نا, تو بس میری وہی ویڈیو بھیج دیا کریں, ون انجینئر ورسز ڈگری والے علماء. تو شاہ جی کو بھی انشاءاللہ آرام آ جائے گا. شاہ جی جو ہے نا, شاہ جی کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. شاہ جی 25 سال سے تقریر کر رہے ہیں, میں اہل حدیث کیوں ہوا؟ 25 سال کی تقریروں کی کمائی ان کی یہ ہے کہ میں اہل حدیث کیوں ہوا. میں اکثر آپ کو کہتا تھا نا, ایک بندہ جو تقریر کرتا ہے وہ ہی بندہ تھے, اور وہ کہتے ہیں میں شیعہ سے اہل حدیث ہوا ہوں اپنے کالج ایج میں. ہوئے ہوں گے واللہ عالم. بہرحال اس وقت چونکہ یہ ایک بڑا بندہ تھا اہل حدیث کا, اس لیے کہ جو اہل حدیث نے بڑے بڑے اپنے مولوی لانچ کیے ہوئے ہیں نا, وہ مولوی تنخواہوں پہ اس بندے نے رکھے ہوئے ہیں. تو جو بندہ مولویوں کی تنخواہیں دیتا ہو اس نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہوں تو وہ پھر تو بڑا گرو ہوتا ہے نا ان کا. تو شاہ جی ان کے گرو ہیں. جتنے مولوی آپ کو میرے خلاف اہل حدیث فرقے میں نظر آئیں گے نا وی لاگ بناتے ہوئے, وہ سارے اس نے تنخواہ پہ رکھے ہوئے. تو ان کو تو میں جواب ڈائریکٹ نہیں دے رہا تھا, میں کہہ رہا تھا وڈا لیا اپنا, وڈا لیا, وڈا لیا. انہوں نے کہا لو جی وڈا. تو وڈا بولیا جی, ہوں وڈے نو جواب دیتا, نکے نے جواب کی ضرورت ہی کوئی نہیں, وڈے نو جواب دے دیتا. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی, اگر گاؤں میں دو مساجد ہوں, ایک حنفی بریلوی اور ایک اہل حدیث, تو کس جگہ نماز پڑھنا بہتر ہے رفع الیدین کے ساتھ؟ چونکہ حنفی بریلوی والوں کی مسجد میں تنقید کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بالکل جی, اہل حدیث کے پیچھے ہی پڑھیں, ظاہر ہے وہ آپ کمفرٹیبل بھی رہیں گے. میں خود پریفریبلی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, کیونکہ اہل حدیث جو ہے وہ کم از کم نماز جو ہے نا سکون سے پڑھتے ہیں. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی تو وہ 5 منٹ میں 4 رکھتے ہیں فارغ کر دیتے ہیں, اہل حدیث پھر بھی کم از کم 8-9-10 منٹ میں پڑھتے ہیں, آپ سکون سے نماز پڑھ لیں گے. اور پھر اہل حدیث میں ٹالرنس بھی بہت ہے. یار آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا بندہ اہل حدیث, رگڑا لاندے پہ نے تھوڑی دیر پہلے, تو وہ کہہ رہے جی بھائی ٹروتھ لور ہے, جو بات سچی ہوگی گوروں کی اگر ہم تعریف کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو دو فرقے ہیں نا جی، اہل حدیث اور شیعہ، ان کے بارے میں میری شروع سے 8-9 سال پرانی ویڈیوز ہیں، ان میں ٹالرنس سارے مقاد میں فکر سے بڑھ گئے، کیونکہ یہ مائنورٹی میں، جو اقلیت میں ہوتے ہیں نا ان کے اندر ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث کی تو پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوئی ہے. ان کو مسجد نہیں بنانے دیتے، فوراً جا کے اسٹے لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے مسجد بنے گی پھر ایک ایک کر کے دعوت توحید کی پھیلنی شروع ہو جائے گی، اس لیے ان کو مسجد بھی نہیں بنانے دیتے. تو ان کے اندر ٹالرنس ہے. آپ کسی دیوبندی یا بریلوی کی مسجد میں جا کے آمین اونچی کہیں، اب تو خیر کافی ٹالرنس آ گئی ہے ضرب عزب اور رد الفساد کی برکت سے، اور مولویوں نے جب ڈنگ مارا ہماری ریاستی اداروں کو تو ریاستی اداروں کو بھی ہوش آیا، تو اب کم از کم ان کے ڈنگ انہوں نے، چونکہ ان کو ڈنگ لگائے ہوئے تھے، ڈنگ انہوں نے ہی نکالنے تھے، نکال دیے، اللہ کا شکر ہے. اب سکون ہے دنیا میں، کم از کم پاکستان میں کافی سکون آ گیا. تو بہر ابھی بھی جو بہت انٹیریئر علاقے ہیں پنجاب کے یا سندھ کے، وہاں پہ اگر آپ آمین اونچی کہہ دیں نا ہلکی سی بھی، تو مولوی جو ہے نا وہ گھورتا ہے، زیادہ سخت ہوا تو کہ کرنے کے لیے دوں. لیکن اہل حدیث کی مسجد میں میرا چیلنج ہے آپ چلے جائیں، کبھی کوئی اہل حدیث آپ کو زبردستی نہیں کرے گا کہ تم نے اونچی آمین کیوں نہیں کہی، تم نے رفع الیدین سے نماز کیوں نہیں پڑھی. وہ کہے گا یار چلو ٹھیک ہے، شکر ہے ہماری مسجد میں کوئی آیا تو ہے، نماز پڑھ لے. کبھی کچھ نہیں کریں گے، یہ ان کے اندر ٹالرنس موجود ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ وہاں جائیں، لیکن بریلویوں کی مسجد بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ پھر شیطان ان کو یہ پٹی پڑھائے گا کہ دیکھو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے تو یہ اب وابیوں کی مسجد میں جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اس لیے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں. یہ وہ غلطی ہے جو اہل حدیث کرتے رہے کہ چینج ہوئے تو مسجد بدل لی، اپنی نئی بنا لی. نہیں، ان کے پیچھے ہی پڑھو. میں نے کئی دفعہ بتایا ہمارے محلے کی مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ اتنا سخت دیوبندی مفتی تھا جامعہ اشرفیہ لاہور کا پڑا ہوا، کہ 8-10 سال پہلے یہ حالت تھی کہ کوئی ہلکی سی بھی آمین کہہ دینا سلام پھیر کو کہتا ہوں جان نسو تم اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو. آج اس کو زندگی میں اللہ نے ذلیل کیا ہے، وہ امامت کروا رہا ہے، اس کے پیچھے 10-12 لوگ آمین اونچی کہہ رہے ہیں مغرب عشاء میں، وہ گھور کے بھی نہیں کسی کو دیکھ سکتا، کیونکہ اب دنیا بدل چکی ہے. اور وہ ہماری دعوت کی برکت ہے، وہ سارے لوگ ہماری دعوت سے ریورٹ ہوئے. میں نے ان کو کہا نماز ادھر ہی پڑھنی ہے، چندے بھی اسی مولوی کو دو، کیونکہ 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، 3 سے 4. اگر آپ مسلمانوں کے سسٹم سے الگ ہو جائیں گے نا تو یہ تو پہلے ہی تیار ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکالیں، اور یہ اپنی اسی طریقے سے جو قوم کو بٹ بنایا ہوا ہے وہ بنا کے رکھیں. آپ کا سنت کے مطابق نماز پڑھنا ایک خاموش تبلیغ ہے، 2-4 بندے لے کے مرو نا، کلے تو نہ مرو. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، یہ درود پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی، یہ درود جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. میں نے درود شریف کے اوپر باقاعدہ مجلس 50 ریکارڈ کروائی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ قبر رسول پہ حاضر ہو کر صحابہ کرام یہی درود پڑھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے اور پھر روزہ شریف پہ حاضر ہو کر کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر. یعنی وہ پھر شیخین کی قبروں پہ بھی حاضری دیتے، نبی الاسلام کو سلام عرض کرتے، پھر حضرت ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما. تو اور جب سفر پہ جاتے یا واپس آتے یہی روٹین رکھتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود شریف کا صیغہ سنت سے ثابت ہے. ایون اہل حدیث جو سب سے زیادہ اس صیغے کے خلاف تھے، انہوں نے باقاعدہ دارالسلام والوں نے جو درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ صیغہ ثابت ہے، لیکن اسے قبر رسول پہ پڑھا جائے. نماز میں تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی سلام ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں. اسی کو السلام علیک یا نبی اللہ. ایوہا کے سیگے سے ہو یا کے سیگے سے ہو، بات تو ایک ہے، تو ہم جائز سمجھتے ہیں. یہاں سے بھی پڑھیں آپ. اصل جو ہمارا اختلاف ہے، جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، اس عقیدے سے اختلاف ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب تم یہ نماز میں پڑھو گے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہمارا سلام یہاں سے پہنچ رہا ہے حضور کو، آپ پڑھیں۔ اب رہ گیا اذان کے ساتھ پڑھنا، تو اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت نہیں، اذان کے بعد ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مؤذن کے اذان کا جواب دے، یعنی انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور یہ آخری حصہ بخاری میں بھی ہے کہ جو الوسیلہ والی دعا مانگے میرے حق میں تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہم اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، لیکن اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں سرکار، اور نہ یہ کہ بجلی گئی بھی ہے تو بغیر درود کی اذان ہو رہی ہے۔ ہاں جب بجلی گئی ہوتی ہے نا پھر خالی اذان ہوتی ہے، ہم تو خود دیکھا ہے، ہماری تو گلی میں بریلوی کی مسجد ہے، خود کتنے سال اذان دی ہے، یہ وابیوں نے سنانے سے درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ یار درود بھی وابی ہو گئے نا، اے وابی درود، اے سنی درود، اے شیعہ درود۔ اب یہ جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے بینر، دکھائیں جی پیچھے کیمرہ کر کے نے، اب لوگ کہہ رہے ہیں جی شیعہ درود، اور سرکار یہ تو سنی درود ہے، شیعہ تو مانتے ہی ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آن ورڈ۔ پہلا حصہ یہ اس درود شریف کا پہلا درود ابراہیمی کا حصہ ہے، اور صرف اس کے اوپر بھی حدیث ہے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 1293، اور ایک نمبرنگ کے مطابق 1292۔ مجھے نمبر اس لیے یاد ہے، یہ 12 بھی ہے اور 92 بھی ہے، اس میں 12ویں شریف کی نسبت بھی اور 92 نبی علیہ السلام کے وہ عروف ابجد بنتے ہیں نا، پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی ہے، 1292 اور 1293 کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے زید مجھ پر درود لازم کر لے، اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف میرا بھی وظیفہ ہے، میں بھی درود شریف انہی سیگے کے ساتھ پڑھتا ہوں، الحمدللہ یہ پرفیکٹ درود شریف ہے۔ تو سر یہ سنی درود بھی ہے، سر درود سنی شیعہ نہیں ہوتا، وہ سید اکثر کہتے ہیں جی سید سنی شیعہ نہیں ہوتا، وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں آپ امتی ہیں، تو جب آپ امتی ہیں تو ہم نے پوری امت کو آن کرنا ہے، یہ آگے بریکٹ میں ہے کہ پوری امت سے ہومس بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، اور عزت بھی اویل کرنی ہے۔ تو وہ جیسے جو سید ہے نا یہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتا نا، درود بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، درود بھی مسلم ہوتا ہے الحمدللہ۔ میرا سوال ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری امی آگے ہوتی ہیں، میری عمر 12 سال ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ویسے پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ تین چیزیں نماز کو قطع کر دیتی ہیں، عورت اور گدا اور جو ہے ایک شاید تیسرا کتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس بات کا بڑا برا مانا کہ بھئی تم نے ہم عورتوں کو مطلب اس کے ساتھ ذکر کر دیا، انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، تو اما عائشہ نے کہا تم حدیث سنا رہے ہو، تم بخاری مسلم دونوں میں ہیں، اور امام مسلم یہ اما عائشہ والا فتویٰ بعد میں لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا، اور یہ حدیث منسوخ ہے، اگر کوئی مطلب بھی لے گا مطلب اس لیے نہیں تھا، مطلب اس کا یہ تھا کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے کوئی شخص نماز میں کسی اور طرف متوجہ ہو سکتا ہے، مطلب عورت سامنے سے گزرے تو غیر محرم عورت، یہاں تو مولویوں کا یہ حال ہے کہ آپ برقعے والی عورت بھی اپنے ساتھ لے کے اپنی بیوی بیٹھے ہونا، وہ اللہ کے فضل سے اسے بھی بغیر اس کے دیکھے نہیں گزرنے دیتے، تو ظاہر ہے نماز کے دوران اگر عورتیں سامنے سے گزریں گی تو لوگ تو متوجہ ہوں گے نا، تو نماز کو یعنی ایک ڈسٹرب کرنے والی چیز، اس میں عورت کا قصور نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اس مرد کا ہے نا۔ صحیح مسلم حدیث ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اچانک میری نگاہ اٹھے تو میں اسے فوراً ہٹا لوں، اسی پہ کہا جاتا ہے پہلی نگاہ معاف ہے، یعنی پہلی نگاہ میں چھوڑ کے نہیں آنا، پہلی نگاہ معاف ہے، یہ پڑھی تو آپ فوراً ہٹا لیں، دیٹس آل، تو معاف ہے۔ تو امام مسلم اس سے آگے جا کے حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اور گپ اندھیرا ہوتا تھا، حجرا بھی تنگ تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. آپ تو کہہ رہے ہیں والدہ سامنے نماز پڑھ رہی ہیں، یہ اس سے بھی ورس کنڈیشن. اور نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام کی طرف واپس جاتے پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی. اب اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ اگر سامنے بیوی یا محرم لیٹی ہوئی بھی ہو، اکثر یار پنجاب میں کہ سامنے خالی چرپائی بھی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور بندہ بھی اتنے لیٹے آئے کوئی مطلب کوئی جنازہ نہیں تھی پڑھنے لگے بندے کا، نماز سے اللہ سے پڑھ رہے ہو، کوئی لیٹا ہو فوراً اٹھ جاتا اس میں نا میرا جنازہ پڑھنے لگا نہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں بھی گیا. ایسے نہیں ہوتا جناب، ایسے سے وہم ڈلے ہوئے. تو اس سے انہوں نے بتایا کہ نماز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ رزلٹ نکلا کہ بیوی کو ہار لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ حدیث لکھ کے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا، ان کے نزدیک بیوی کو ہار لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ انہوں نے رد کیا. ٹھیک ہے، امام حنیفہ کا بھی رد کیا کئی جگہ پہ انہوں نے. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ماز بھائی، کسی سے بھی ہو سکتا ہے وہ. تو انہوں نے اختلاف کیا. اچھا، اور تیسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اما عائشہ کہتی ہے مجھے پتا نہیں چلتا تھا، حضور پاؤں توتے تھے تو پتا چلتا تھا، یعنی نظر نہیں آ رہا. اگر اندھیرے میں نماز ہو سکتی ہے نا تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچھو سانپ کوئی مضر چیزوں کا، یا کسی ایسی مسجد میں جہاں کوئی آپ کے دوسرے فرقے والے کا حملہ کرنے کا رف الزین والوں پہ خطرہ نہ ہو. تو اگلے دن ایک بھائی نے اعتراض کیا، جی وہ جی علی بھائی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو کیا ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوں گے یا کھول کے؟ دنیا کا بادشاہ اور چیز ہے. قرآن میں، بخاری مسلم میں آپ کو کئی ایک چیزیں ایسے ملیں گی جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت والے دن سب لوگ، سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی مجال نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں. اور دوسرا، اللہ کے ساتھ تمہارا پروٹوکول ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے ہم کروٹ پہ لیٹ کے تو اس سے بات نہیں کریں گے، بدتمیزی سمجھے گا. لیکن تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے تو ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پہ لیٹے بھی مجھے یاد کرتے ہیں. اب دنیا کے کسی بادشاہ کو آپ کروٹ پہ لیٹے ہوئے یاد کر سکتے ہیں؟ بھائی اللہ سے پروٹوکول، اللہ سے تمہارا پردہ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے جب تم لحاف میں لپٹے ہوتے ہو ہم تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کپڑوں کا بھی پردہ نہیں اللہ کا ہمارے ساتھ. باتھ روم میں جو ہم جا کے پردے میں نہاتے ہیں وہ تو انسانوں سے پردے کے لیے، اللہ سے تو کوئی پردہ نہیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں اما عائشہ کی حدیث ہے جنابت والے چیپٹر میں کہ اللہ کے نبی حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر سے اس حال میں بھی غافل نہیں ہوتے تھے. جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے سوا کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے معنی نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ علیہ السلام صرف جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے اور جنابت کی حالت میں باقی سارے اذکار کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ ہر حال میں آپ قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی بغیر وضو کے بھی. صحیح مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں ہوتا تھا اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور قرآن پڑھتے تھے. جناب لوگ کہتے ہیں جی علم دین حاصل کرو گے نا تو دین پہ چلنا پڑ جائے گا، مشکل ہو جائے گی. سر آپ علم دین حاصل کریں، دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا گانا گنگنانا بھی گناہ ہے؟ چلتے ہیں جس کے لیے، گنگنایا نا تارج میر صاحب نے، اس طرح گانا گنگنائے. ہاں تارج میر صاحب یہ ہماری آنٹی کو سناتے پھر تو درست تھا، ساری آنٹیوں کو سنانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، پبلک گیدرنگ میں مرد کا عورت کے سامنے گنگنانا، عورتوں کا مردوں کے سامنے گنگنانا، یہ تو جائز نہیں ہے. گانا بھی نفسی درست ہے. صحیح بخاری میں ہے، عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح میں اور غیر حلال نکاح میں فرق گانے کا ہے. جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال ہے جی, یہ پسندیدہ ہے, لیکن مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں, اور کوئی ولگر لینگویج نہ ہو, شرکی الفاظ نہ ہو. گنگنانے سے بھی ہمیں نہیں ہے, نعتیں بھی تو گنگنائی جا رہی ہیں نا. یہ جتنے نعت خواں ہیں انہوں نے باقاعدہ پورے راگ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے نعت خوانی کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے. نعت بھی تو گنگنا کے پڑی جاتی ہے. اس سے بڑھ کے قرآن بھی ترنم کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے, طرز لگا کے پڑھا جاتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یہ عرب کے قاری جو طرز لگا کے قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ کس وجہ سے؟ کہ قرآن پاک میں ایک ریدم ہے, ڈیوائن میوزک موجود ہے, ایک ملکوتی غنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ تو میں ایک ماڈل کے طور پہ کہہ رہا ہوں نا. واقعی بھی آپ صورتیں دیکھیں تو ان میں آپ کو ایک ربط نظر آئے گا. تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نعت کوئی گنگنا لے, گانا گنگنا لے, بالکل گنگنائے, لیکن وہ پھر تصور حلال ہو نا ذہن میں. یعنی خاوند اگر گنگنا رہا ہے عشق مجازی کے طور پر, تو وہ اپنی بیوی کا تصور ذہن میں رکھے. ہاں, بیوی خاوند کا تصور رکھے, اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا تصور رکھے. وہ نصرت فتح علی نے وہ ایک غزل پڑھی ہے نا, میری زندگی ہے تو, بڑے کلاس کی ہے, اور ناصر کاظمی کی وہ نظم ہے. چند ایک شعروں پہ ہوتا ہے, باقی اگر آپ شعر میں آپ تصور اگر اللہ کا لے آئے نا, تو آپ کے غم غلط ہو جائیں. یہ تو آپ کے تصور کی بات ہے نا, یہ میں کوئی گانے کے فضائل نہیں بیان کر رہا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی کیٹاگوریکلی اس طرح نہیں ہے. ہمیں یہ جو ڈسکو کزم کا میوزک جو آج کل چلا ہوا ہے, یہ ناچنے کودنے والا, اور اس کے اندر اتنی بےہودگی, اور یعنی ایک فوج قسم کے ایک معاملات, اور وہ شرکی الفاظ اس کے ساتھ ہمیں ہے. باقی تو ٹھیک ہے, آپ گنگنائیں, ہمیں کوئی نہیں اس میں. کیا میلاد منانا بدعت ہے بارہ ربیع الاول کو؟ اب یہ کوئی ایک جملے میں تو اس کا جواب نہیں ہوگا, اس کے لیے میری بارہ ربیع الاول والی نشست دیکھ لیں آپ. کیا جماعت کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے؟ نہیں جی, جماعت کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. یہ سنت اذکار جو گرین کارڈ کے اوپر لکھے ہیں, ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا نہ مانگی جائے, سوائے جب کبھی کوئی مقتدی کہہ دے کہ آپ دعا کر دیں, وہ تو پھر سنت ہے. عام حالت میں آپ جتنی دعائیں وہ انڈیویجول مانگیں, چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگیں, چاہے ہاتھ نیچے کر کے, لیکن انڈیویجول دعا مانگیں, یہ سنت ہے. اور وہ 17 کے قریب سنت اذکار ہیں جو بخاری مسلم باقی کتابوں میں آئے نبی الاسلام کے, وہ آپ کو گرین کارڈ انٹر مل جائے گا. کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنے سے اس کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا؟ عین ممکن ہے اس سے زیادہ ثواب ملے, کیونکہ تلاوت کے بعد آپ کو عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوگا, لیکن ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو عمل کا بھی جذبہ پیدا ہو جائے گا. لہذا سب سے بہتر تو ہے کہ عربی بھی پڑھیں, اردو ترجمہ بھی پڑھیں, اور اس پہ عمل کریں. اور اگر آپ عربی نہیں پڑھ سک رہے, ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہے, تو بجائے عربی پڑھنے کے صرف ترجمہ پڑھیں. کم از کم آپ کو یہ پتا تو چلے کہ یہ خط آپ کو آپ کے رب نے جو بھیجا ہے, اس میں وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. آپ کا کوئی دوست گوروں کے ملک جا کے انگریزی میں یا فرینچ میں آپ کو بھیج دے خط, تو آپ 10 بندے ڈھونڈیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے. لیکن اللہ کی کتاب کا ترجمہ بھی ہو گیا, آپ کے اپنے فرقے والے مولویوں نے بھی کر دیا, لیکن آپ کو توفیق نہیں ہے کہ آپ چند پیسے خرچ کے وہ ترجمہ خرید کے تو اس کو پڑھ لیں. اب تو فریلی اویلیبل ہے, جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر, سارے مقادم فکر کے ترجمے پی ڈی ایف فارمیٹ میں رکھے ہوئے ہیں, تفسیریں رکھی ہوئی ہیں, تو پڑھیں جی. سود کی تعریف, اس کے اوپر میں نے پہلے پبلک سیشن میں بولا تھا, آپ اسلامک بینکنگ لکھ لیں, میں مختصر بتا دیتا ہوں. ویسے تو آپ سود اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں گے تو ویڈیوز کھل جائیں گی. سود پیسے کے بدلے پیسہ ہے, جبکہ کاروبار میں نہ لگایا جائے بلکہ پیسے کے بدلے پیسہ لیا جا رہا ہو, کہ یہ لو مجھ سے پیسے, مجھے ہر مہینے تم نے اتنا پروفٹ دینا ہی دینا, یہ ہے سود. لیکن اگر آپ کسی کو کہیں یہ لو پیسے, اس سے کاروبار کرو, نفع ہو جائے تو آدھا مجھے دے دینا, آدھا خود رکھ لینا, یا 30-70 کی نسبت, کوئی بھی, وہ آپ کی مرضی ہے. تو وہ اگر 5,000 کماتا ہے آپ کو 2,500 دے دے گا, اگلی بار وہ 2,500 کمائے گا تو آپ کو اس کا بھی آدھا ہی دے گا, اور اس سے اگلی دفعہ اگر کچھ نہ کمایا تو کچھ نہیں دے گا. فکس نہیں آپ کر سکتے, اور نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا, اس کی محنت ضائع ہوگی, آپ کا مال ضائع ہوگا, ورنہ تو ظلم ہے. اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے بےچارا, آپ تو سلیپنگ پارٹنر بنے ہوئے نا. تو یہ والا معاملہ ہے. منی اگینسٹ گڈس جو ہے نا, وہ پھر حلال ہے, بشرطے کہ اس میں اگر آپ قسطوں پہ چیز لے رہے ہیں تو قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی نہ آپ کو ڈالی جائے. تو ٹھیک ہے, یہ کوئی ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں, ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, ٹائم ویلیو آف گڈز ہے. آپ 95,000 کا CD70 مارکیٹ سے 20,000 میں نکلوا لیتے ہیں, باقی 75,000 کا مالک کون ہے؟ وہ کمپنی جس نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے. تو اس نے 75,000 کا جو آپ کو موٹر سائیکل دے دیا اپنی طرف سے آپ کے 20,000 دینے پہ, تو اس 95,000 کے 70 کے صرف 20,000 کے مالک آپ ہیں. 75,000 جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ کس کی ہے؟ کمپنی کی. تو اتنے حصے کا اس گاڑی کا کرایہ, اس موٹر بائک کا کرایہ, جب تک کہ آپ وہ اپنا ادھار اتار نہیں دیتے اور اس کے مکمل مالک نہیں بن جاتے, قسطوں کی فارم میں آپ اسے دیں گے نا, وہ پیسے کا کرایہ نہیں ہوگا بلکہ کموڈٹی کا کرایہ ہوگا جو کموڈٹی آپ نے لی ہوئی ہے. صرف پیسے لے گا تو ٹھیک ہے, وہ تو سود ہوگا. میں آپ کو 1 کروڑ کا مکان دوں, اس پہ 1,00,000 روپیہ مہینے کا آپ سے کرایہ لے لوں حلال, 1 کروڑ روپیہ دے کے 1,00,000 روپیہ آپ سے اس کے بدلے پیسے لوں حرام, کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے. ہاں اگر میں کہوں کہ 1 کروڑ لگاؤ کاروبار میں, جو بھی کماؤ گے اس میں سے اتنا میرا اتنا تمہارا, لیکن وہ پرسنٹیج ہوگی. یہ نہیں کہ جو بھی کمائے گا 1,00,000 منو دیں اتنا تو رکھ لیں نہ, اگر اس نے کمائی 1,00,000 ہے تو اپنا 50,000 تو رکھے گا نا وہ, اور اگر کمائی 50,000 ہے تو 1,00,000 نہیں دے گا آپ کو, 25,000 دے گا, 25,000 اپنا تو رکھے گا نا, یا جو بھی آپ طے کر لیں. تو یہ آپ سمجھیں. باقی جو گاندھی صاحب نے ایک بات کی تھی نا, جی سود دینا جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے, سود لینا گناہ ہے. حالانکہ پی ٹی وی پہ ان کے جب شروع کے پروگرام ہیں آپ دیکھیں, یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں, اس وقت تو وہ کہتے تھے جس طرح زنا بالجبر اور زنا بالرضا دونوں حرام ہے, کیونکہ اس سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے, اس طرح سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اب انہوں نے آ کے پتہ نہیں ماڈرن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک نئی پکھ نکال دی ہے تاکہ لوگ سودی قرضے لینے شروع کر دیں. کہ جی سود دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, وہ تو بےچارا مجبور ہے, سود لینے والا گناہگار ہوگا. تو بھائی آپ بھی تو سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, آپ کیوں پرسنل لون لیتے ہیں؟ آپ اسلامک بینک میں جائیں پلاٹ کے اگینسٹ قرض لے لیں, پرسنل لون نہیں وہ دیں گے, وہ کہیں گے پلاٹ آپ کا, رقم ہماری, مکان جو بنے گا اسی ریشو پروپورشن میں ڈیوائڈ کریں گے, پھر اس کے جتنے مالک ہم ہیں اتنا کرایہ آپ ہمیں اتنے سالوں میں دیتے رہیں گے, اور پلس ساتھ اوریجنل رقم بھی لوٹاتے رہیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور اس میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے آپ قرض اتارتے جاتے ہیں نا اتنا کرایہ بھی وہ پھر کام کرتے جاتے ہیں, وہ 20 سال کے 15 سال کے آپ کو پیکجز ملتے ہیں, لیکن صرف اسلامک بینک والوں سے لیں دوسروں سے نہیں, کیونکہ دوسرے سودی کام بھی ساتھ پیلل میں کرتے ہیں. باقی میری ویڈیوز دیکھ لیں. پاکستان میں کرنٹ سچویشن میں اگر کوئی مارکیٹ سے ادھار سامان لیتا ہے تو اس کا ریٹ نقد سامان لینے سے زیادہ چارج کرتے ہیں, کیا یہ اضافی؟ میرے بھائی جب کوئی گڈز آ گئی نا تو کسی کی مرضی وہ جتنا مرضی لے, الا یہ کہ گورنمنٹ کسی پرائز کو فکس کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں, میں اسلام آباد, میرا دوسرا سٹی ہے, اسلام آباد میں منڈی جو ہے وہ I-10 کے پاس ہے, بالکل ساتھ ساتھ ہے I-10 اور منڈی. اب منڈی سے ایک شخص 30 روپے کلو آلو اٹھاتا ہے, I-10 میں جا کے وہ 50 روپے کلو بیچ رہا ہے, کیونکہ اس کا کرایہ اتنا نہیں لگ رہا, پلس I-10 میں دکانوں کی قیمتیں بھی کرائے بہت کم ہیں. لیکن وہی بندہ اسی منڈی سے اٹھا کے جب جاتا ہے F-11 میں, تو I-10 میں جس ٹھیے کا کرایہ 30,000 روپیہ نا, F-11 میں اسی کا کرایہ 60-70,000 ہے, اور کرایہ بھی زیادہ لگ رہا ہے منڈی سے وہاں جانے کا. تو آپ یہ تو بیوقوفی ہے نا, اگر گورنمنٹ یہ کہنا شروع کر دے کہ I-10 والا بھی جو ہے وہ 30 روپے والے آلو جو ہے وہ 50 روپے کلو بیچے گا اور F-11 والا بھی 50 روپے بیچے گا, کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام نے کوئی منافع کی شرح رکھی ہے, جی نہیں رکھی, یہ امپاسبل ہے, نہیں رکھی جا سکتی. پھر آپ سوچیں گے اس کو, پھر اس پہ چیک کیا ہوگا؟ ایک بندہ پھر آلو جو ہے وہ 1,000 روپے کلو بھی بیچ سکتا ہے, تو سر بیچے, اسے کو خریدے گا ہی نہیں, وہ جب 1,000 بیچ رہا ہوگا دوسرا 100 روپے بیچ رہا ہوگا, تو اس پہ چیک کیا ہوگا؟ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اس کو کون انشور کرے گا؟ وہ گورنمنٹ انشور کرے گی کہ کوئی شخص پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے اپنے پاس اسٹور کر کے تو 1,000 روپے کلو نہ بیچنا شروع کر دے. جب مارکیٹ اوپن ہوگی بیچ, تو پتر تو صابن دی ٹکیا 10,000 دی بیچ, میں تک نہ کون خریدتا ہے تیرے کو, نہیں لیں گے. لیکن اگر تو کہ میں دنیا کے سارے صابن اٹھا کے 1,000 روپے کی ٹکیا بیچوں گا, تو یہ ہوگی بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری ہے, اس کو گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے. جس طرح یہ پچھلے دنوں چینی کے ساتھ جو کچھ ہوا, مصنوعی سب کچھ کیا گیا, گندم کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اکثر اس میں دیندار طبقہ انوالو ہے. ان کی نمازیں اور داڑیاں اور حج دیکھیں تو گنتے جائیں, چور بازاری انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اور اس سے بڑے چور وہ ہیں کہ جو لوگ پھر ان لوگوں کے مرنے کے اوپر جا کے ان کی میتوں کے اوپر دعائیں کرواتے ہیں, اور وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ جناب جس نے غریب کا مال دبا لیا, غریب کی زمین ہتھیا لی, اور نہیں ہتھی آئی ہے جی, تو میتیں آئے ہیں, بولنا جڑا بن نہیں, چھوڑ دو, اس سسٹم کو سپورٹ نہ کرو. کسی بھی دینی پیشوا کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائے. صحیح مسلم حدیث ہے, خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, کیونکہ رسول اللہ کا پڑھنا اس چیز کو انڈورس کرنا ہے کہ خودکشی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے, کیونکہ حضور کی دعائیں مل گئی نا اسے. بخاری مسلم میں آیا کہ مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ نہیں پڑھتے تھے, فرماتے تھے تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, تاکہ قرض جو ہے نا وہ انڈورس نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا, یعنی حقوق العباد والی چیزیں معاف نہیں ہوگی. تو سرکار آپ لوگ اپنی داڑیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, قرآن خانیاں کروا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو غریبوں کے پلاٹ ہتھیائے, کسی کو ناحق قتل کیا, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, یہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے؟ نہ, یہ دنیا کی عدالتیں معاف کر دیتی ہیں آپ کے دباؤ میں آ کے. صحیح مسلم حدیث ہے قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا, اور یہ تو ایک رول ماڈل کے طور پہ بات کی گئی, ہزاروں لوگ ہوں گے ایسے, پہاڑوں کے برابر نبی علیہ السلام فرمایا اس کی نماز, روزہ, حج, زکات کی نیکیاں ہوں گی. لیکن آئے گا اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو دھمکایا, کسی کا مال دبایا, کسی کا خون بہایا. نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کی کتنی چیزیں نا الگ الگ مینشن کر کے کہا, یہ کام اس نے ڈالا ہوگا, اور میرے خیال ہوگی داڑھی بھی ہوئے گی. جی اجازت مولوی اس طرح سے کام پاندے تھے, نماز روزہ ایسے کہا تھا, داڑھی بھی رکھی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی آج کی تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں, آؤ بھی تمہیں بدلہ لے کے دوں. بندے حاضر ہوتے جائیں گے, اللہ کہے گا جی اتنے مال دبانے کے عوض اس کی اتنی نیکیاں تیری. اوہ بیٹا تر جائے لے کے, اے مارا گیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے. اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جس کا حق اس نے دینا ہوگا, نیکیاں ختم. اللہ فرمائے گا اب ریورس ریاکشن سٹارٹ, تم لوگوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں, تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہونا. وہ بھی کئی ہوں گے جو گناہ کم ہوتے ہوتے ان کی نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی گناہوں سے, وہ تو چلے گا جنت, اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. اور اس حدیث کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا جو ساری نیکیاں لے کے آیا لیکن کنگال ہو گیا حقوق العباد کے معاملے میں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. علی بھائی عرض کرنا ہے کہ اسلامی بینکنگ صرف نام اسلامک ہے. میرے بھائی آپ تھوڑا علم حاصل کریں, نام نہیں ہے, پورے کا پورا معاملہ ہے. چند ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ صرف کہنے سے نہیں. یہ آپ کو بات وہ کہتے نظر آتے ہیں جو اپنی سودی بینکاری کو حلال کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہہ دیتے ہیں اسلامک بینکنگ بھی اسی طریقے سے. بھائی زنا اور نکاح میں صرف ایجاب القبول کا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے, لیکن وہ ایک فرق اسے حلال کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے سامنے صدقے کا کوئی گوشت یا سامان لایا گیا, آپ نے فرمایا ہم پہ صدقہ حرام ہے. پھر آپ نے کوئی غریب عورت آئی, اسے وہ گوشت گفٹ کیا, تھوڑی دیر بعد وہ پکا کے حضور کے سامنے لے آئی تو آپ نے کھا لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا, فرمایا صدقہ تو اس کے لیے تھا, یعنی اب یہ غریب کے پاس چلا گیا صدقہ اس پہ لگ گیا. اب غریب آدمی کسی امیر آدمی کی اسی صدقے کے مال سے, زکات کے مال سے مہمان نوازی کر سکتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ تو ایک اتنے سے فرق سے تھوڑی دیر پہلے جو حلال حرام چیز تھی نبی علیہ السلام کے حق میں صدقہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ محمد اور آل محمد پہ صدقہ اور زکات حرام ہے. وہ حلال کیسے ہوگی؟ اس کا موڈ چینج ہو گیا. اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ میں یہ فرق ہے کہ اسلامک بینکنگ پیسے کے بدلے پیسہ ہے. وہ سود پہ پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو باقی لوگوں کو، اس سے جو سود کھاتے ہیں نا وہ، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ منافع کے طور پہ ڈیویڈنڈ کے طور پہ آپ کو دیتے ہیں، جبکہ یہ غیر اسلامک بینکنگ والے. اور جو اسلامک بینک والے ہیں وہ سود پہ قرضہ دیتے ہی نہیں کسی کو، جائیں پرسنل لون لے کے بتائیں، پرسنل لون ہے ہی نہیں اسلامک بینکنگ میں، کیونکہ وہ تو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا. وہ کہیں گے لائیں پلاٹ ہے، مکان ہم بنا دیں گے اور پھر اس کے مشترکہ مالک ہوں گے، کرایہ ہمیں دیتے رہو گے، ظاہر ہے ہم مالک ہیں اس مکان کے کچھ حصے کے، اور ساتھ ساتھ تم باقی جو پیسہ ہم نے لگایا وہ ہمیں واپس کرتے رہو گے، اور تمہاری ملکیت حتیٰ کہ تمہاری 100% ہو جائے گی، پھر ساتھ قسطیں بھی ختم ہو جائیں گی. کئی سال پہلے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جب توسیع ہونی تھی تو 6 ارب روپے کی مشینری اسلامک بینکنگ والوں نے گورنمنٹ کو خرید کے دی ہے. پرسنل لون نہیں لیا، یعنی اسلامک بینک کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی بتائیں کون سی چیز چاہیے، انہوں نے کہا جی یہ مشین ہے، کتنی قیمت؟ 6 ارب. گورنمنٹ نے کہا پیسے، ان کا نا پیسے تو نہیں دینے، ہم خریدیں گے. کس نے خریدا؟ بینک نے وہ ساری مشینری خریدی. جب انہوں نے خرید لی، انہوں نے اب حکومت کو کہا کہ اب بتاؤ یہ ہم سے تم کتنے میں خریدو گے؟ تو 6.25 ارب میں یا 6.5 ارب میں وہ مشینری ان بینک والوں سے حکومت نے خرید لی. گڈز انوالو ہو گیا نا، تو اوپر کے جو پیسے تھے وہ بینک کا پروفٹ ہو گیا. تو باقی کاروبار بھی تو اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے نا. ایک بندہ کراچی سے، لاہور سے سامان یا کپڑا لے کے آتا ہے، جیلم میں لا کے بیچتا ہے، تو اوپر کے پیسے نہیں رکھے گا وہ، یا جتنے کا لایا اتنے کا ہی دے گا وہ. جب گڈز انوالو ہو جائیں گی، پھر میں پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں، علی بھائی کیا کوئی شخص آپ کی تصویر پرس میں یا گھر میں آفس میں فریم لگوا سکتا ہے؟ نہیں جی، کوئی اجازت نہیں ہے. یہ تصویر ہے جو حرام ہے. پرس میں خیر ہے، رکھ لیں یار، پرس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نمایاں جگہ پہ نہیں، لیکن فریم کروا کے جب آپ لٹکائیں گے نا تو اسی چیز سے سارا شرک شروع ہے. ورنہ صحابہ کرام کیا رسول اللہ کی تصویریں نہیں لٹکا سکتے تھے، جبکہ اس زمانے میں تصویریں بنتی بھی تھیں. اب بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے تو ام سلمہ اور ام حبیبہ کہنے لگی کہ جب ہم حبشہ کی ہجرت پہ گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی لوگوں کی، بزرگان دین کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں یہی تو خرابی تھی، ان میں جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور پھر وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے، اور پھر اس کی عبادت بھی شروع ہو جاتی تھی. یہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے پیروں کی تصویریں لگائی ہیں، پہلے تصویر لگتی ہے پھر اس پہ ہار بھی لٹکا لیتے ہیں، صبح جاتے ہوئے سلوٹ بھی مار کے جاتے ہیں. تو جو ریسپیکٹ کے لیے تصویر ہے نا، وہ کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے. یہ ویڈیو کیمرے والی تصویر کبھی بھی حرام نہیں تھی، پاوے مولوی پہلے سمجھتے سن، وہ ہٹتے ہی نہیں کیمرے کو، ایک لادہ گال ہے. ہاں جی، وہ ایک بھائی نے بڑی سی بات کی تھی جی، کیمرہ پہلے حرام تھا جی، اس کے بعد مباح ہوا کہ جائز ہے، پھر مستحب ہوا کہنے جی بہتر ہے کیمرے ویڈیو بنائے، اور اب کیمرہ فرض ہو چکا ہے، کیمرے کے بغیر مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. دیکھ لینا، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر خدا کا عذاب سمجھیں یا آزمائش ہے؟ نہیں جی، یہ مسلمانوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا. تو مجھے بتائیں نا، اس امت نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو یہ خاری جو ہم کاٹ رہے ہیں نا، یہ اپنی کیتیاں اگے آئی ہیں. ٹھیک ہے نا، سورہ آل عمران میں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہوئے. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بڑا سخت جملہ بولا تھا، اگر وہ میں بولتا نا، انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی اس نے اللہ نے جھوٹا کہتا. تو ڈاکٹر سرار صاحب بولا کرتے تھے یا قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان پھر مسلمان نہیں ہے. تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہے، قرآن کا وعدہ سچا ہے، مسلمان واقعی وہ مسلمان نہیں ہے. عرب کے بدوؤں کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا نا اس قرآن کی برکت سے. تو اب یہ ذلت و خواری تو آپ کے سامنے ہے نا, یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں, ریئلٹی ہے کہ ہمارے آبا اجداد نے سینکڑوں سال سے قرآن ترجمے سے پڑھ ہی نہیں ہوا. اس ترجمہ تو 1920 میں ہوا, آ کے بخاری کا ترجمہ, مسلم کا, قرآن کا بھی ہوئے ہوئے 200 سال ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلا ترجمہ کیا فارسی میں 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو آلموسٹ آج سے سمجھ لیں 250 سال پہلے. اس سے پہلے تو قرآن ترجمے میں نہیں تھا, تو انو عربی آندی نہیں سی, قرآن سی عربی. ابھی ترجمہ ہو گیا بھی کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. علی بھائی زندگی کا مقصد کیسے تلاش کریں؟ دنیا کی مشکلات میں رہنا مشکل ہے, اور اگر دنیا کے لوگ آپ کو جینے نہ دیں, تنگ کریں, ظلم کریں, تو اس صورت میں کیا کریں؟ میرے بھائی صبر کریں, یہ ساروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ معاملات ٹیکل ہو جاتے ہیں, نہ بھی ہوں, دنیا تو امتحان گاہ ہے نا جی. یہ تو آپ پتا کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جاؤں اور پاس بھی ہو جاؤں. نہ, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, بھاگیں گے تب بھی فیل ہی ہوں گے, یہ ٹیسٹ ہے. میاں بیوی, بچے, ماں باپ, ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہے. اگر خالی پیپر دینے سے پاس ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں آپ نکل جاؤ جنگلوں میں یار, چھوڑو ان کو, لیکن فیل ہو جاؤ گے. پیپر دیں تو پھر بھی چانس ہے کہ وہ ریتی نمبر مل جائے, خالی پیپر جو دے کے نسیا ہوتے نہیں بچتا. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. کشتی نے, بحری جہاز نے سمندر پہ پانی پہ ہی چلنا ہوتا ہے, پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. بس آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے پانی کشتی کے اندر نہ آئے کہ اس کو ڈبو دے, لیکن چلے گی اس کشتی اسی پانی پہ, اسی دنیا میں ہی رہ کے آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا میرے بھائی, ٹیسٹ کے بغیر آپ کو اربوں سال کی زندگی کیسے ملے گی؟ صحیح مسلم حدیث ہے, دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. کیوں؟ قید خانہ کیسے ہے؟ یعنی جیسے ایک قیدی کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی نا, ایک لمیٹڈ جگہ کے اوپر وہ جتنا لمیٹڈ اسے اجازت ہوتی ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. تو دنیا میں بھی آپ نے اللہ کی مرضی سے رہنا ہے, لیکن یہ اس قید خانے کے بعد ہمیشہ کی رہائی, ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں مفلسی کی, غربت کی زندگی گزاری ہوگی حلال و حرام کی تمیز کر کے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے. فرشتے جب جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے, اللہ پوچھے گا آپ ہی کو دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں. ایک جنت کا پھیرا پوری زندگی کو کافور کر دے گا اس کی تکلیف کو, کیونکہ اسے پتا ہے اب ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ہے, جیسے کوئی تم میں سے انگلی ڈبوئے سمندر میں, اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اور انفینٹ آخرت کی زندگی سمندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا, صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ بلاؤ نا ذرا اس نو جڑا آدھا سی ایک پھیرے ہی لگے گا, جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا ذرا اسے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا. جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگائے گا, اللہ کہے گا ہاں دنیا میں کوئی خیر دیکھی تھی؟ حالانکہ دیکھی ہے اس نے. کہے گا تیری عزت کی قسم مجھے کوئی خیر نہیں پہنچی. ایک پھیرا جہنم کا, جو یہاں بڑا فخریہ کہتے ہیں نہیں خیر ہے جی, پھر تو ٹوری جانا ہے نا جنت, اسے دنیا کی ہر آسائش کو بلا دے گا. یہ ایک پھیرے کی بات ہو رہی ہے سر. فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زور تک اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک پھیرا ایک ایسے کمرے کا لگے گا جو 10x10 فٹ کے سائز کا ہوگا, اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 کالے بچھو ہوں گے, اور ٹیمپریچر بھی 100 ڈگری سینٹیگریڈ ہوگا. آخرت میں چھڑ دو دنیا نہ, تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے. اور یہ صرف فجر سے زور تک, فجر چھوڑنے پہ, زور چھوڑنے پہ زور سے اثر تک بھی. اور کتنا عرصہ, اچھا یہ کبھی تصور نہیں کیا ہوتا نا, اسی لیے کہتے ہیں خیر ہے جی انشاءاللہ. اللہ نے ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے دیاں. بھئی یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کو نمازیں چاہیے؟ اور تانوں چاہیے دیاں نمازاں, اللہ نے نہیں چاہیے دیاں, تانوں تو چاہیے دیاں جناب. ایک موم بتی کے فلیم کے اوپر جو شخص 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہ رکھ سکے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک پھیرا لگے گا, جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے, اور وہ ہے بھی اندھی آگ, کالے کلر کی ہے جی, روشنی بھی نہیں ہوگی. اس آگ میں تو روشنی ہے نا, اس میں روشنی بھی نہیں. اللہم اجرنا من النار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, آمین. ہمارے والدین نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور پھر دنیا کی مشکلات میں چھوڑ دیا. جی والدین نے نہیں پیدا کیتا, والدین تے اپنے چکرے ہی سن, ان کے پتا سی. اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں کہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا, بڑا تفصیلی جواب میں نے دیا ہے پبلک سیشن نمبر 1 میں, وہ آپ دیکھ لیں. یہ اللہ نے کیا جی. علی بھائی میرا سوال یہ کہ آپ نے عبان بن ابی عیاش کے بارے میں علامہ آیت اللہ کوئی کا بتایا, انہوں نے عبان کو ضعیف کہا ہے, برائے مہربانی کتاب کا ریفرنس دے دیں. کتاب کا ریفرنس تو میرے ذہن میں نہیں ہے, آپ شیعہ علماء سے رابطہ کر لیں, ان سے پوچھیں کہ اسماء الرجال کے حوالے سے انہوں نے کہاں ڈسکشن کی ہوئی ہے, تو آپ کو مل جائے گا. اور یہ جو تماشا اٹھایا ہوا نا عبان بن ابی عیاش والا, یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف. یہ بھی اشرف فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے, اشرف فاطمی والی؟ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا. بتائیں مجھے یہ اشرف فاطمی, یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی, یہ 10 دن منانا یہ آئمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا, انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا. ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں, کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی, اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ, خوشنما خوش نتا حضرت معاویہ, مخلص و با وفا حضرت معاویہ, بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ, بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ, بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ, بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ. اتوار کو بڑی رات ہے 22 سب, اتوار کو جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ. پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا, سنی تو ہاتھ جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے, خدا دانا ہے اس سے لعنت نہ کرو, صحابی ہونے دی وجہ زبانہ بند رکھو. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنی یہ کہیں کہ نہیں جی امیر معاویہ کانفرنس کریں گے, ناٹ ایٹ آل. یہ بھی ایجنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں. الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے, مدنی چینل والے, وہ تو یار چیونٹیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آ گئے, اس نے چیونٹیاں لگی تھی, انہوں نے مریضوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے, جہاں سے کیلے اٹھائے وہاں جا کے واپس رکھو, آپ نے چیونٹیوں کو بے دخل کر دیا. ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. فنڈنگ ہوئی, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, ان کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. ہاں جی, اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں. ہاں جی, کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہ دیں. ہم نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ چندہ کسی کا نہیں لینا, جاؤ نہ سو کدی تو ہے, فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فلانی جگہ تھوڑا پروگرام رکھوا دینا, فلاں ٹی وی لینے چینل تو ہم ناچ کر دینا, اور جاؤ اپنا کام کرو. عورت کی اسلامی بہنوں کا در شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو. بس 3 ہی چیزیں آپ بچ دیں, دولت عورت شہرت. دنیا کے سارے شیاطین مل کے, دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی, یہ 3 آپ چیزیں لے جائیں مجھ سے. ہاں لیکن ان تینوں سے وضو ٹوٹے گا جب بھی یہیں سے ٹوٹے گا, کہیں ایک جگہ سے, تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے, شہرت سے دولت سے اور عورت سے. اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پہ مر جاتا ہے, شہرت پہ بھی مرتا ہے. ویورشپ کے لیے لکھتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. تو یہ اشرف آدمی خود بدعت ہے. ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں, مجھے خود آ کے بتایا جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے, وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا, سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے. لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں. بالکل اس طریقے سے جس طرح آپ بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ میلاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں, پھر مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیے ہیں, اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکا سمجھتے ہوئے, یہ سب بدعت ہیں. نجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدعت ہے, لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو ٹوکا اٹھا لے گی ہماری وہاں بھی سرتن سے جدا. یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے. عبان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا, امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے, تبع تابعین میں سے ہے. اور دو تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 حدیثیں لکھی عبان بن ابی عیاش سے, امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے. ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی 994 حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے, میری طرف منسوب ہے. یہ وہ کذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی میں منو جانے جانے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی, تو اے ادھر میں تمہوں بیان کر رہا ہوں. اور پھر لاجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سے سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسلح تھے, امت کی اصلاح چاہتے تھے, تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے, یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا. جنگ صفین لڑی, ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی, اور جا کے بڑھاپے کی عمر میں لڑی 60+, اور جوانی کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف 34 عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی, جب وہ جوان بھی تھے طاقتور بھی تھے, بنو ہاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, جیس صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے. اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا. اگر یہ حق اس طرح تھا, اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا, اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا, رسول اللہ کی بچی, بخاری مسلم حدیث جنتی عورتوں کی سردار, حسن حسین کی والدہ, اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام, اللہ کا شیر, دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی, جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں. اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا, حضور نے اپنے مبارک لواب لگا کے بھیجا, فتح ہو گئی. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے, لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا. اور نقل کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا, جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغض اہل بیت تھا. وہ کہانیوں کراؤ جڑی کو فٹ ان بھی بہن دی ہوئے کرائن بتا دیتے ہیں, لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے. جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو, رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہو, وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے؟ اور صرف بیوی نہیں, نبی الاسلام کی بچی. آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے, تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خاموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خاموش رہتے نا, جمل اور نہروان میں بھی خاموش رہتے نا. نہیں, اسی لیے میں سید جواد دکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کو مسلح مانتا ہوں, ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں, کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا. اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے, لیکن وہ خود ہی منسوخ ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے۔ اور انہوں نے بولا کہ کیا ذوالفقار کھو گئی تھی مولا علی سے؟ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، نہیں، انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا۔ یہ جملے ہیں سید جواد نقوی صاحب کے۔ امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے، 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نہ خاصہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی سفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا، جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی۔ لیکن اس دوران جنگ سفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی۔ کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ علی کو مانتے ہو نا؟ علی کو مانتے ہو نا؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا وہیں پر، علی آغاز کر دیتے وہیں پر، لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر آ گئے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے۔ یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلک کی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے۔ حاضر صاحب، اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی اور علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے، وہ احتیاط جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا، لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ 3 جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین۔ جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی، مکمل فتح پائی، جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی، لیکن فتح کا جشن نہیں منایا، فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا، بلکہ افسوس کیا، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں، اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے، اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جنگ، اے کاش تمہیں عقل آ جاتی۔ خوش نہیں تھے امیر المومنین، وہ جنگ ٹھوسی گئی تھی امیر المومنین پر۔ اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ پیرو علی شیعہ علی ہو تو آپ پوچھو نا امام حسین سے، پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں؟ حسین آپ کو بتائیے کہ اگر دشمنی کرنی ہے تو طاغوت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو آمریت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو۔ تو میں نے تو گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں نکلوائے، تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت میں مبنی ہو، یہ فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے۔ اس کے فراڈ ہونے کے لیے کافی ہے کچھ عرصے انہوں نے شروع کیا، دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ 500 سال پرانی کتاب ہے، اشرف فاطمی منایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ سب MI6 کی پیداوار ہے جو UK کی ایجنسی ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے وہ کچھ چوہے چھوڑے ہوئے ہیں، میرے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی جو شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں زندہ لاشیں ہیں، میں نے جناب ساروں کے نام لیے ہیں، ان غالیوں کے کہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، جن کی میں تعریف کر رہا ہوں انہیں میں زندہ لاش کہوں گا، یعنی میں سید جواد نقوی صاحب کو زندہ لاش کہوں گا، یا اہل حدیث کے شیخ زبیر لیجئی صاحب کو میں زندہ لاش کہوں گا۔ تو وہ پھر خیر ان کی غلاظت بھی کھل کے باہر آئی، جو ان میں غالی تھے، جو ماڈریٹ تھے، انہوں نے پہلی دفعہ میرے بیان کی خود ہی تاویل بیان کر دی کہ نہیں، جس شخص کا یہ کریکٹر ہو جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا، اور پھر میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفکیشن بھی دی۔ اس کے باوجود میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے اس حوالے سے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے، لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جب تک فرقہ واریت کی دراڑیں ختم نہیں ہوں گی، سنی شیعہ فرقہ بازی پھیلانے والے لوگ ان زندہ لاشوں کو جب تک آپ دفنائیں گے نہیں تاکہ یہ لوگوں کو ہارٹ کرنا چھوڑ دیں، اس وقت تک امام مہدی کو آپ ویلکم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام مہدی نے سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کے امت کی امامت کرنی ہے۔ امام مہدی جو ہیں وہ سنی ہوں گے شیعہ ہوں گے یا مسلم ہوں گے؟ کیونکہ ان کے جد امجد حسین ابن علی علیہ السلام مسلم ہیں اور ان کے جد امجد محمد رسول اللہ وانا اول المسلمین اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، قرآن میں آئے وہ مسلم ہیں، اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے. یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر میں بھی بولا ہوں، حدیث قصاص کے اوپر بولا ہوں، میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج ایک چیز جب ریزالو ہو گئی، پھر اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں، بیان ضرور کریں جتنی بات ہوئی ہے لیکن چیپٹر کو کلوز رہنے دیں. جو چیپٹر کلوز بھی ہوا وہ جنگ صفین کا ہے، ہم اسے چھیڑتے ہیں. جنگ جمل کا ہے لیکن اس میں بھی اصحاب کو ہم کہتے ہیں ان کو مولانا نے معاف کر دیا، اس کو ہم چھیڑنے کے بعد بیان کر کے کلوز کر دیتے ہیں. لیکن صفین کا فیصلہ تو مولانا نے کہا قیامت والا دن ہوگا میرے اور معاویہ کے درمیان، جو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نہ معاف کریں آپ، لیکن خلفاء ثلاثہ کے بارے میں جب ہم نہج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات آپ کو پیش کریں، اور مولا علی سورہ النور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اپنے نیک بندوں کو خلافت بخشے گا، اور اس خلافت والی آیت کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ قادسیہ اور یرموک میں فتوحات کے ساتھ جوڑیں، تو پھر مولا علی نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا. ہم تو بھائی علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، تو پھر علی کے شیعہ بنے نا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ذاتی طور پہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے، وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں کئی چیزیں نبی علیہ السلام کمپرومائز کر لیتے تھے، صحابہ کو ناپسند ہوتی تھی، نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ سمعنا واطعنا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، غزوہ حنین آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، اس کے بعد مکے سے پھر اسلام باہر نکلا، یہ فتح مکہ کے بھی کچھ مہینے بعد ہوئی. نبی علیہ السلام بلا بلا کے نا، جو لوگ فتح مکہ پہ تلقا مسلمان ہوئے نا، ان کو اونٹ تقسیم کر رہے ہیں. ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، پوری زندگی نبی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا، چند مہینے پہلے مسلمان ہوا، وہ بھی جب تھریٹ کی گئی سورہ توبہ میں کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو ورنہ عذاب استیصال آئے گا، قتل کیے جاؤ گے، جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ سے کی طرف سے عذاب آتا تھا، اب مسلمانوں کی تلوار تم پہ مسلط ہوگی، جو سورہ توبہ میں آیا کہ اس دفعہ عذاب نبی کے اصحاب کی تلواروں کے ذریعے ہوگا. اسلام قبول کر لیا اور حضور 100 اونٹ سے دے رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں تو بڑے دردناک الفاظ ہیں، بخاری میں تو اتنا ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور رسول اللہ اپنے انہی دشمنوں کو جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ڈر کے، ان کو مال غنیمت میں 100 اونٹ دے رہے ہیں. صفوان کو دے دیا 100 اونٹ، ابو سفیان کو دے دیا. سر عمر سیریز ویکھ لو، پھر تمہیں پتا لگے گا کہ صفوان کون تھی جنہیں حضور کے قتل کے اوپر بندہ مقرر کیا ہوا تھا، جو وہ مردانہ طور پہ مسلمان ہو کے واپس آیا. تو یہ فتح مکہ پہ بھاگ کے جا رہا تھا، رسول اللہ نے اپنی پگڑی دی وہ صفوان کے دوست کو ایک ضمانت کے طور پہ، اس نے جا کے ساحل سمندر سے جو ہے نا صفوان کو کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کر، اللہ نے رسول اللہ کو غلبہ دے دیا تو رسول اللہ کی جیت تمہاری جیت ہوگی ہے قریش کے لوگوں، تم اینڈ پہ ہو، اب تو اسلام قبول کر لو، اللہ نے اس کو فتح دے دی ہے تو اس کی جیت تمہاری جیت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہ کشتی سے نیچے اترا، اس نے کہا گارنٹی کیا؟ ان کا یہ دیکھو رسول اللہ نے مجھے اپنی پگڑی دے دی ہے، کس شخص کی ضمانت کے لیے؟ جس نے حضور کے قتل کے لیے اسی بندے کو مقرر کیا ہوا تھا، آیا حضور نے معاف کر دی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، 100 اونٹ جب دیے تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے, اور مسلم کے الفاظ ہیں اس شخص پہ دیکھو اپنے قبیلے کی محبت غالب ہو گئی ہے, کس پہ؟ رسول اللہ پہ. کلمات کفر تھے یہ, لیکن نادانی میں ہوئے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھئی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان قسم کے جو جذباتی اصحاب ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں دی ہے. آپ نے ان کو بلایا, کوئی ٹوکا نہیں اٹھایا, کوئی 295 سی نہیں لگائی. آپ نے کہا کہ میں نے, مجھے پتا چلا تم نے یہ الفاظ کہے. پھر سینئر صاحب بھی جو ہے ان کا, یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے, جذبات میں انہوں نے کہہ دیا, ان سے یہ الفاظ نکل گئے. تو حضور نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کر دیں. ویسے یہاں پہ نہیں کسی نے قبول کرنا ہوتا. پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ خدا کی قسم, اگر دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے, میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا, میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا. یعنی حضور نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ میری قبر اب مدینہ میں بنے گی, میں نے اپنے آبائی علاقے میں واپس نہیں رہنا جہاں آپ نے 52 سال گزارے ہوئے تھے مکے میں. اور آپ کو, ہر بندے کو اپنے آبائی علاقے سے پیار ہوتا ہے, حضور نہیں گئے, کہا میں مدینہ میں. اور پھر انصار کو بتا دیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا, وہاں پھر بدلہ ہوگا. سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یعنی جنہوں نے پھر اہل البیت کے ساتھ, انصار مدینہ کے ساتھ ظلم کیے. تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں, لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالیں. خدا کے لیے شیعان علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آ گئی, اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ راضی ہو چکے ہیں. اور اگر شیعہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے, اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے. اب جوان نقوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا, اندازہ کرو. تو تسی منو کہہ رہے ہو میرے مولوی کو کمپرومائز کرے گا, اپنے فرقے کے مولوی نو کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا. کیڑی تو بھی چھوٹا دل ہوتا ہے مولویوں کا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ نہ لیں. میں تو بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے, آپ دیکھیں ایران میں, چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا, ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے, شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا. یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا, کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا. وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ عزادار ہیں, وہ کہتے ہیں شیعہ نے علی نہیں ہے, یہ عزادار ہیں. یعنی یہ چند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا. وہاں پہ آپ فتوے دیکھ لیں. خامنائی صاحب کا فتویٰ, جب وہ یاسر الحبیب غالی رافضی نے عرب کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر سب و شتم کیا, اور نعوذ باللہ عائشہ فی النار یہ سارے وہ نعرے لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شیعہ سے خارج ہے, اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی الاسلام کی بیویوں کی یا کسی ساتھی کی توہین کرے, یا اہل سنت کے مقدسات کی, جس کی اہل سنت عزت کرتے ہیں, کسی کی بھی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہے. جے جائے کہ امہات المومنین کی رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. پھر یہاں تک انہوں نے فتویٰ, یہ سارے فتوے میرے پاس لکھے ہوئے, آپ جا کے گوگل پہ بھی لکھیں, انگلش میں بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے, کہ اگر سعودی حکومت شیعہ کو مجبور کرے کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے, تب بھی آپ امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کے. آپ نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی, امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا. اندازہ کرو اے تہاڈے جتنا حوصلہ سنیے چ. یہاں ہم سنیوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ یار ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے. وہ کہنے لگے جناب یہ کہاں سے نکال لیا, دونوں طریقے سنت ہے. تو پھر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے نا. تو ایسے علماء جو امت میں جوڑ پیدا کریں علمی طریقے سے. اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں, نہ میں ہوں نہ کوئی اور عالم. جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دلیل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی, یا میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں نا اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے اور وہ اپنے علماء کی تصدیق کا دکھائیں پرانے سلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے. وہ ایک شیعہ عالم جی 40 کتابوں سے جی میں جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شہادت اور 40,000 کتابیں بھی ہوں جب روایت ایک ہے. یعنی پاکستانی اگر 22 کروڑ عوام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں گے 22 کروڑ سندھے ہیں اس جھوٹ کی تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا. وہ 40 کتابیں کون سی ہیں؟ وہ ساری مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. وہ مولوی جب جہاں سے نقل کیا ہے جو ضعیف بات اگر شروع سے نقل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی. اس کا اوریجن وہی ایک ہے جو ہم نے کہا ثابت نہیں. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کا قاتل کون, تو اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ وہ ساری سقیفہ بنی سائدہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اور ایک اور لیکچر ہے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے 3 گھنٹے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ دیکھیں پک اینڈ چوز نہ کریں. اور سب سے بڑھ کے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیا غدیر خم پہ صرف اہل البیت چھوڑے تھے نبی اسلام نے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں, یہ ساتھ کوئی اور چیز بھی چھوڑی تھی؟ پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن. کیا فرمایا تھا؟ قرآن اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زیاد ابن ارقم کہتے ہیں حضور ان جملوں کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد, بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور درود شریف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں, ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں. کیا مولا علی یہ سلام سکھایا کرتے تھے؟ مولا علی نے تو ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے. قرآن میں ایک ان ایمبیگوس کوئی بات نکال دیں جس میں ہو کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے, پہلے صفحے پہ ہی فیل ہوتے ہیں. تو قرآن کی توحید کو نہیں ماننا, غدیر خم پہ صرف اہل بیت کا احترام کرنا, یہ اللہ کے فضل سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر. خالی کوئی اہل بیت کا دفاع کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو غدیر خم پہ کھڑا ہوں, نہیں, جب تک تیری توحید قرآن کے مطابق نہیں ہوتی, جب تک تو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان لیتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا بھی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا, سورہ نمل آیت نمبر 62, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وہ یکشف السوء اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وہ یجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہم مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیل ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یقیدہ رکھنا کہ وہ بھی مشکل پریشانی دور کر سکتا ہے, گویا کہ اسے خدا مان رہے ہو. اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ دعا کی کانٹیکسٹ میں. ایک ظاہری اسباب ہے وہ آپ کافر سے بھی لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, جو سامنے آپ کے موجود ہے. میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دو, ٹھیک ہے, لیکن یہ بیٹھے میں بغداد شریف میں یا اجمیر شریف میں یا نجف شریف میں اور میں کہوں مجھے پانی پلا دو, یا قبر کے اندر ہو یا باہر ہو, دونوں صورتوں میں نہیں پلا سکتے. وہی بات وہی جملہ, فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا. جی روٹی امی سے مانگتے ہیں, تو سر امی سے ہی مانگتے ہیں نا, مری ہوئی امی سے تو نہیں, زندہ جو سامنے موجود ہے. نہیں جی شہید بھی زندہ ہے. سر شہید زندہ ہے نا, تو وہ زنانی نکاح کیوں کر دی مرنے تو بعد؟ ہاں, جب جعفر تیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ابو بکر صدیق سے شادی کیوں کر لی جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد مولا علی سے اسما بنت امیس نے شادی کیوں کر لی؟ بتائے نا. او بھائی وہ زندگی اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولا کلّہ تشعرون, تمہیں شعور ہی نہیں. تو سر چلو ابھی پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں کہڑے بابے دے مزار تے کہڑے بزرگ دے مزار تے کھڑنا جے اسی انہوں کہنا یار اندرو پانی پلا دے. جی انہیں پانی پلا دیتا, اچھا تہنوں اسے پلا بھی دے, منو نہیں جے پلا سکتا. ہاں تہنوں تے شیطان بھی انسانی شکل ہی پلا جائے تو ایمان پکا ہو جانا ہے. ہاں منو تو پلان لگا, میں ایک بار بنا لا حول ولا قوت الا باللہ. نال چیک مارے گا تو جناب ڈلیٹ ہو جائے گا اس کو پلا بھی دے ذہن رکھنا لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ ذہن میں رکھنا ہے اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں بھاگتا آپ 10 دفعہ پڑھیں میں نہیں بھاگتا پڑھو لیکن اگر شیطان ہوگا جن ہوگا تو بھاگ جائے گا چیک بھی کر لو باوے میں نہیں نسدا انہوں نے باوے چیک کرو قبر تو نکل کے تمہیں پلانٹ پانی پھر منا گے ہاں جی کو کر سکتا ہے بھائی بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے فرشتوں سے یا اللہ سے اور جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ مشرک ہیں اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے اگر مشکل کشا دیکھا جائے نا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشا سورج ہے فرشتوں کے تو ڈیوٹی ہیں نا ایک تو ذرا ڈیوٹی نہیں نمان دے سورج کیا کہہ رہا ہے سنے پھر سورج کی تپش سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے سورج کی وجہ سے دنیا پہ ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں اس پانی کو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کرتی ہیں جا کے پہاڑوں کے اوپر بارش برستی ہے اسی سورج کی روشنی سے اس کی تپش کی وجہ سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلتے ہیں جس سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے پانی ختم ہو جائے دنیا ختم کوئی کھیتی نہیں اگا سکتے بندے نہیں زندہ رہ سکتے وہ دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی اور اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھسس کے ذریعے جتنے بھی آپ کے نباتات ہیں پلانٹس ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پانی بھی سورج کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے زمین سے اور پتوں میں جو ان کی اپنی پوری خوراک تیار ہو رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے سورج سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا کسی کو پتا ہے نا مخلوقات میں مجھے بتا دے کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بابا اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد یعنی جس وقت وہ کر بھی سکتا تھا کوئی مدد اس وقت بھی سورج جتنا کوئی مشکل کشا نہیں تھا تو آج تک ہم نے کہا المدد یا سورج نظر کرم فرمائیے تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں چھپ جائیے گرمی لگ رہی ہے المدد یا سورج مشکل کشا مدد فرمائیے ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے اور باہر تشریف لے آئیے بادلوں سے اپنا گھونگٹ اٹھا دیجئے سر اگر سورج نو نہیں پکار سکتے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں ہاں تو آڈے بابے صرف بوٹیاں پون سکتے ہیں سورج اگے آپ پونو نا سا نال بابے کی شان ہے لیکن کبھی ہمیں وہم بھی ہے کسی مسلمان سنی شیعہ سے پوچھ لیں کہ یار کہہ سکتے ہیں المدد یا سورج اوکے گا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ مخلوق ہے کو جی مخلوق ہے پر اللہ نے ڈیوٹیاں بڑھنی ہیں نا اللہ نے سورج کی ڈیوٹی لائی ہے تے بابے کی تو ڈیوٹی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی ماما مامو پارٹی ایک مامو نو گالا کڈنے والی پارٹی تے ایک مامو دا دفاع کرنے والی دو پارٹیاں گمراہ مولا علی نے فرمایا سی نا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غروب کر کے اور ایک میری دشمنی میں یہ صحیح سند سے ہے فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب وہ الحمدللہ 2000 احادیث اور اثار پہ وہ کتاب ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی ہمارے اسٹال پہ لگی ہوئی ہے نو پروفٹ نو لاس پہ ہم دے رہے ہیں جس کو شوق ہے وہ لے جس میں روایت موجود ہے ناسبی اور رافدی دونوں سے بشارتا نے اللہ فضل جنم دیا تو میں نہ لوگوں کے تکے مارنے تو ہاں ایسے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہندا اتنے نہیں جی چڑنا جہے جہے بندے رافدی نے یا ناسبی نے نا جنوں وہ فیصلہ ہونا نہ لو کے تکا مارنا ہے کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے یہ پیشوا ہیں گمراہیوں کے ہاں اس لیے ان کی کوئی معافی نہیں ہے صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم